Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Até o 16 de febreiro, son as segundas charlas da mocidade independentista. E este ano dedicámolas a recuperar a nosa historia, non? Para facer un pouco de memoria. Hoxe vai nos a falar Anselmo do Reino Suevo e bueno, asista tamén ben el a darnos outra charla, non? A cousa a da sexta vai se cambiar porque non pode e quedará para o 15 de febreiro. Ah, vale. Outro martes. Ben, pois mudarás. Então, empeza ele. Ben, pois boas tardes a todos. Estou encantado de estar aquí. Ben, todas estas cousas. Pero é verdade, ademais. Estou encantado por estar aquí entre vos e por estar en Ourense, que sempre me agrada. Vou vos falar do Reino Suevo. Vou procurar facelo dunha maneira que comentamos há un momentinho, non facelo dunha maneira, digamos, académica ou, digamos, pesada, porque eu comprendo que falar do Reino Suevo é falar de Idade Media, e a Idade Media creo que ten unha imaxe nefasta, non? Falar da Idade Media, normalmente falar, home, ten unha imaxe agradable, falar de algo moi romántico sempre, este efeito romántico do século XIX, Idade Media, e se encantaba, claro, por eso de que era un período truculento, pensaban que era un período truculento e les gustaba precisamente por eso. Entón ten esa parte romántica, pero en realidade, tamén vos supoño que sabedes que falar de historia, se sufristes alguna vez alguna boa explicación de historia como asignatura, e vos contaron a Idade Media, supoño que vos contarían reconquistas e todas estas cousas, bueno, para tirar a calquera para atrás. Entón, eu vou a facelo dunha maneira que poda ser o máis coloquial posible. De feito, fago sin guión. Non sei se serei capaz de expoñer todo ordenadamente, así resulta un pouco difícil sin guión, somente saltarei dunha cousa a outra. Pero vamos a ver, eu o que quero recalcar do Reino Suevo, que indudablemente vou ter que falarvos pois de algunhas datas, de algúns nomes ben raros, non? De algúns acontecimentos, pero efectivamente quero recalcar a importancia que ten que falemos de algo tan recuado no tempo, porque nos imos ir ao século V e ao século VI. Vos aquí ves tendes unhas jornadas que son para recuperar a nosa memoria, e podíades preguntaros, bueno, para a nosa memoria que se nos perdeu en realidade no século V e no século VI, unha memoria que queda demasiado atrás, que pode influir na nosa personalidade, na nosa conduta actual, que pode influir algo que pasou ali. Bueno, pues, é unha cosa arqueolóxica, non? Ten un interese arqueolóxico. Os suevos, ben, se non houvesen existido, houve un historiador que se permitiu dicir, se os suevos non houvesen existido, nada houvese cambiado. Me gustaría que o cambiasen e que dixesen, a ver se son capaces de dicir, se os visigodos non houvesen existido, nada houvese cambiado. Eso non se atreverían a dicir. Pero se os suevos, bueno, pues tal. Entón, efectivamente, a mí parece-me que sí que é interesante. Primeiro, por este exercicio de recuperar a memoria. Pero, además, porque eu sempre constato unha cousa, non? Eu sempre constato o seguinte. E é que a dereita é moi, moi lista. Non me extraña que gobernen, que se fagan que control do mundo. A dereita e o imperialismo non se escapa unha, son listísimos. Eles, por exemplo, saben que do Reino Suevo non se debe falar ou se debe falar mal, e o levan facendo tropecentos anos e siguen neso. E nos podían dicir, oi, pero unha cosa de hai 1500 anos, xa podíades cambiar tamén vos o discurso acerca dos suevos, non? Pero eles non cambian. E acerca dos visigodos teñen un discurso moi peculiar e o siguen mantendo. E iso, desde logo, asegúrovos que é do máis didáctico que hai. É dicir, se lle mete a xente na cabeza unha imaxen determinada acerca dos suevos, unha imaxen determinada acerca dos visigodos, e eles non se equivocan, eles non esquecen, eles non teñen que recuperar ninguna memoria histórica, refírome a dereito ao imperialismo, o teñen todo ben presente. A esquerda, en cambio, nese sentido, é burra completamente. É dicir, a esquerda non ten memoria histórica, pero ni memoria histórica dos feitos máis recentes. Pois do ano 36, borrón e conta nova, esquecemos, e hai que, eso non pasa nada. Non, cuidado, eles acórdanse vendo que lles convén. Non estamos dispostos a borrarlo todo, a non lembrarnos. Aquelos son cosas pasadas, pois hai que deixalas, e nós non temos que ter memoria histórica. Entón, me parece que sí, que a primeira cosa que temos que fazer é ter unha conciencia moi clara de que para nós ter memoria histórica é imprescindible. Para nós como cidadáns, como persoas, bueno, e para nós como galegos, por suposto. Porque o tratamento que a historiografía oficial lle leva dado desde sempre a historia auténtica, verdadeira, que como decía unha ocasión, creo que era Paco Rodríguez, decía que nós non temos ningunha necesidade de manipular a historia. Até han eles. Nós non temos ninguna. A nosa bonda nos compoñera en riba da mesa. Compoñela en riba da mesa, xa é conflictiva, xa lles crea problemas, xa é unha historia que nos axuda a recuperar unha praxe, unha conciencia, clarísimamente, non temos a necesidade de manipulala. Eles, en cambio, sí que a manipulan e a repiten unha e outra vez machaconamente, porque saben que eso é unha profilaxe magnífica frente a calquera movimento de liberación. O primeiro que se fai o colonizado é facer esquecer a súa personalidade, non? Cando os españoles chegan a América, non é que teñan un celo religioso contra aquelas religións, celo religioso, non, o que tiñan era un interese moi especial en borrar toda a pegada de personalidade que pudesen ter os povos americanos. Hai que atacar os seus templos, hai que atacar os seus deuses, hai que atacar os seus sacerdotes, porque son os que transmiten a historia do povo. Ou cando os nazis entran en Polonia, teñen un plan moi premeditado de que coa inteligencia polaca hai que acabar. Eso hai que eliminalos, por que? Porque de esa maneira estes señores van a perder toda a conciencia, e por eso é certo que efectivamente a situación de Galicia, non hai que negalo, é actualmente nefasta a nivel de conciencia popular, é nefasta, pero a verdade é que mentras exista un núcleo, por pequeno que sexa, un núcleo que sexa capaz de transmitir dun ano tras outro, dunha xeración tras outra a conciencia, e ese creo que é o papel fabuloso, objetivamente, por encima das guerras, dos enfrendamentos e todo, o papel fabuloso que fan os nosos intelectuais, que de Galicia fan unha batalla numantina, porque realmente hoxendía, tal como é o panorama sociolóxico de Galicia, seguirse mantendo en publicar en galego, e que non se sabe a obra que está facendo para o futuro. Estáse transmitindo a historia, a personalidade do noso povo. E coa historia pasa o mesmo, e que nos temos que ir aos suevos hai 2000 anos casi, pois nos imos 1500 anos para atrás, porque ali hai moito, moito que recuperar. Despois, os acontecimentos en sí casi son o de menos. O máis importante é que nós teñamos a visión e que seamos capaces finalmente de reflexionar e de decir, bueno, pois nós como povo tamén temos de que ter orgullo e tamén temos que ser conscientes e temos que saber que efectivamente Galicia existe desde hai moito tempo, que é unha nación histórica que se ten feito ao longo da historia, non como outras pretendidamente. Por exemplo, España obviamente non é unha nación. España é un Estado, non se fixo históricamente. Desde o século XIX hai toda unha plantilla, un plantel de historiadores oficiais españoles que se encargan en querer demostrar que España é unha realidade histórica, que se fixe unha historia. Que si os tartésicos, que si Viriato non, que portugués, que si Numancia, que si todo isto, que si os visigodos, e se empeñan en demostrar que España é o que desde que, como Deus, non? O sea, España está desde sempre. O sea, te vas aos iberos e eran españoles. E logo se produce a bonita confluencia de íberos e celtas, todos contentos e felices, todos nos entendemos, que todo é armónico, e así se vai facendo España. Pois realmente é imposible. Unha historia de España como tal nación non se pode facer. Hai unha historia vasca que non ten nada que ver coa historia de España, e hai unha historia de Al-Ándalus que nada ten que ver, e teñen que ir collendo e facendo, pois como Frankenstein. España é un Frankenstein, realmente un monstruo Frankenstein. Van collendo un trociño daqui, outro daqui, outro daqui, o van atando, e ao final nos din esta é a historia de España. Pero como teñen un aparato propagandístico que se encarga de publicitalo, libros de texto, programas escolares, universidades, institutos, blablabla, historia de España. Bueno, pois esa é unha historia falsa. Eles poden facer a historia do Estado español, pero non a historia da nación española. E para facer a historia do Estado español terán que ir ao século XIX e non máis atrás, punto, se acabou. Nos, en cambio, temos que opoñer un argumento racional, e é que aquí hai unha nacionalidade, aquí hai unha nación, e que esta nación sí que se fixo coa historia. Aquí non temos que andar collendo anacos. Aquí, cando chegan os gregos, din aquí hai unha galequia, ou hai uns calecoi, os hai. O nome dos galegos o descubren xa os gregos aquí, cando chegan xa saben que hai ese. Non hai uns españoles. Os españoles non existen. Para los romanos España era o mismo que decir Península Ibérica. Nada máis, era un nome xeográfico que non lle dea máis voltas. Pero que existe unha Galicia así, que os romanos ven claramente que sí que existe unha Galicia e que fa unha provincia de Galicia, de Galaequia, porque ven que aí hai algo en común, tamén está claro. Nunca fixeron, xa vos lo adianto, unha provincia de España, a pesar de que os españoles se empeñan en repetir a provincia romana de España. A provincia romana de España está moi ben, só ten un pequeno problema, é que non existiu nunca. Os romanos nunca fixeron unha provincia romana de España, pero a historia española quere mirar fundamentos e de ver España de cando existe, pois nos imos a provincia romana de España. Os romanos nunca fixeron unha provincia romana de España, non existiu. Existiu unha provincia de Galaequia, unha provincia de Lusitania, de Tarraconense, pero España era para eles, como dicir, Península Ibérica, era a xeografía. Entón, nos, temos que ter estas cosas, temos que sacalas de debaixo da terra, está todo enterrado. E unha das cousas que está moi soterrada pola historiografía oficial é o Reino Suevo. Por qué? Porque o Reino Suevo é, hai que dicirlo a verdade, completamente discordante na historia de España. Rompe o esquema completamente. E por eso nos temos que coñecer. Claro que rompe. O que lle gustaría a eles é decir, España e Castela, desde a xeración do 98 e desde Menéndez Pidal, España e Castela. Esta Castela, si miramos para atrás, o reino de Castela medieval, o reino de León, o reino de Asturias, os visigodos e a provincia romana de España. Ahora ti lle dis, momento, século V VI, este esquema se rompe, un remendo para vos o Frankenstein. Aquí hai que meter o Reino Suevo de Galicia. O Reino Suevo de Galicia rompe absolutamente o esquema. Non hai continuidade. Está fastidiado, non? Pero non, que o Reino Visigodo é o primeiro reino español. E o reino que unificou a península. Pois o sentimos moitísimo. Pero o Reino Visigodo vai ter que convivir durante un século co Reino Suevo. Non hai maneira. E cando o Reino Visigodo unifique España, son un par de decenios. Nada máis. Un par de decenios. Famoso reino visigodo, fundamento e casi primeira pedra angular desa España unificada, o sentimos moitísimo, pero non nos fagades unha historia ficticia do reino visigodo. O reino visigodo únicamente unifica a península a finais do século VI, moi a finais do século VI, 500, no, que va, 630, a casi mediado do século VII, e o sentimos, pero uns anos despois xa viñeron os musulmáns e vos acabaron correndo visigodo. Aquí tendes que convivir, aquí existe un reino suevo que vos rompe todo o esquema. Non hai tal España, hai unha Galicia, hai un reino de Galicia que ten unha existencia cerca de 200 anos completamente distinta. Bueno, que fai a historiografía oficial ante esta presencia? Pois fai aquilo que todos son ben conscientes que fai, se esquence. Esquéncese de tal maneira, ocúltase de tal maneira que eu supoño que poucos de vos, e xa vos presupoño a todos un esforzo pola recuperación da nosa personalidade galega, pero eso vos lo presupoño, pero ainda a pesar de todo, estou seguro pues, de que non tendes un coñecemento, e xo tendes puramente autodidacta do que foi o Reino Suevo. Prácticamente en ningún momento vos citarían iso que vos sondes de xeneracións moi recentes, xa non vos digo nada da miña e das miñas do que estudiamos nos colexios. O Reino Suevo simplemente non existe, non se fala do Reino Suevo, non se fala. Nos programas actuais cítase algo, métese o Reino Suevo, pero simplemente como un apéndice. E nas historias medievais o Reino Suevo métese dentro, non hai un capítulo específico, sino que se fala os visigodos, e dentro dos visigodos unha das preguntitas son los suevos de Galicia, como se fosen os irmáns menores, ou como se fosen algo que vai unido, anexo ao reino visigodo. Entón, esa é a táctica seguida, esquencelo, ocultalo completamente. Cando non se pode ocultar de todo, pois entón recúrrese a rebaixalo de categoría dunha maneira absoluta. Para empezar, despáchase en tres liñas, eso xa desde logo, despáchase en cinco liñas, nada máis, suevos. Galicia, un reino suevo, eran moi bárbaros, moi brutos, suevos, completamente salvaxes, e menos mal que logo viñeron os visigodos e crearon unha cultura superior. Os visigodos, as leis visigodas, os concilios visigodos, ese é a arte visigoda, cantas cousas teñen os visigodos. Teñen concilios, grandes asambleas democráticas, polo visto, teñen concilios, teñen unha arte brillantísima da arte visigoda, temos aquí en Santa Comba de Bande os visigodos, temos en todas partes. Bueno, pues ahora sería moi interesante decirles, pues mirade, os concilios visigodos son posteriores aos concilios suevos, e os visigodos os tomaron dos concilios suevos. Presumiredes dos concilios visigodos, incluso diredes que son as primeiras asambleas casi preparlamentares, que os parlamentos contemporáneos teñen un antecedente nos concilios visigodos. Bueno, moi ben, pois os concilios visigodos son posteriores aos concilios suevos, e precisamente os concilios suevos son o modelo que van a seguir logo os visigodos. Mal asunto. A arte visigoda, pois había que preguntarlle aos especialistas en arte que por que lle chaman a eso arte visigoda. Por que a Santa Comba de Bande lle chaman, din que é un edificio visigodo? Podemos dicir que é un edificio suevo. Por que non imos dicir que é un edificio suevo? Bueno, pois Antolla, pois teñen arcos de ferradura e tal. Claro, os arcos de ferradura aparecen en Galicia, os teñen uns edificios suevos. A datación de Santa Comba de Bande é absolutamente especulativa, absolutamente caprichosa. Se crearon un modelo, arte visigoda, e aquí metemos todo. Pois nos, se realmente o reino suevo se desa a dimensión que hai que darlle, pois ao mellor chegaban a descubrir eses señores unhas consecuencias que non iban a gustar nada. Pois é que ao mellor a moito do que chaman arte visigoda non é tan visigoda, senón que é sueva, polo menos acá en Galicia. Os inventaron un tipo de letra medieval, din, edificios, os documentos medievais máis antigos están escritos en letra visigótica. E cal é o primeiro, a primeira mostra, o primeiro testemunho de letra visigótica que temos? Había que preguntarles, cal é a datación da letra visigótica que vostedes teñen nos seus documentos? E me dirán, eles, do século X. E entón digo, onde vamos visigodos no século X? Son do século VII. Onde van, por qué? Bueno, pero resulta que se nos imos a San Pedro de Rocas, ten unha lápida escrita, datada fehacientemente, no ano 570 e algo, é dicir, en pleno reino suevo, que é o primeiro testemunho dunha letra medieval que temos, a lápida de San Pedro de Rocas. Entón, logo se rompe esa cabeza e din, non pode ser, isto non cadra, eso ten que ser unha copia posterior, seguro que esa lápida non é original. Bueno, ustedes din que non pode ser original. Por que? Porque non lhes gusta o tipo de letra que hai. É dicir, que se nos ahora lhes ponemos sobre a mesa a estes señores unha realidade que é a realidade do reino suevo, eso crearía unha serie de contradiccións no esquema que teñen, que son contradiccións insalvables, realmente. Son insalvables. É dicir, a única solución que tiñan sería coller todo o edificio historiográfico que teñen da historia de España, darlle a volta radicalmente e dicir, señores, isto non vale de nada. Como aquí vos vou falar do reino suevo e outra vez vos vou falar dos irmandiños, me vou a saltar polo medio, fixaos que dos suevos os bizantinos van mil anos, pasan mil anos, entón non vos vou poder falar de cosas moi sabrosas que hai polo medio, como é, por exemplo, onde se inventaron toda a batalla de Covadonga, o de Don Pelayo, o Don Payo de Covadonga, de onde se sacaron todo iso. De onde sacaron todo iso? Como inventaron de unha maneira tan increíble? Se ti introduces a historia de Galicia aí, todo ese é un edificio que se desven abaixo. Terían que fazer un cambio tan tremendo nas liñas de investigación e nas liñas didácticas que teñen montadas, que significaría que había que suprimir de todos os programas escolares pues, o reino de Asturias, o reino de León, a Reconquista, a Repoboación, todo eso había que simplemente que suprimilo. Non sei se vos podes imaginar que revolución de tipo historiográfico e pedagóxico sería esa. Entón, antes, o que se fai? Pois nada, resistir o que se poda. Numancia, e outra vez Numancia na historia de España. Resistir. Do reino suevo non imos a contar nada, e de todo o demais tampouco imos a contar nada. Reino de Galicia, Don García, pobriño, que total non reinou nada e o colleron, o colleu preso o seu irmán, a Don García, é un fracaso estrepitoso e incluso nos sirve para decir o reino de Galicia é inviable. Temos un exemplo, unha Galicia independente inviable, porque temos o exemplo de Don García. Era medio parvo, fracasou o seu proxecto e además de maneira máis estrepitosa, porque o colleron, meteron nunha prisión, primeiro desterran, logo collen en prisión, o sea, era tonto perdido o pobre Don García. E iso é a conclusión que nos sacamos. Reino medieval de Galicia, Don García, menudo fracaso, mellor nin contalo. Pero se aí decimos, non, hai un reino medieval de Galicia que vai desde o século V, señores, ata o século XV. E todo iso que vostedes están chamando reino de Asturias non existiu nunca. Así de simple. con toda claridade e con toda contundencia. O Reino de Asturias non existiu nunca. E o Reino de León tampouco se chama Reino de León, xeralmente na vella din os Reis de León, pero que os documentos nos din León, cidade de Galicia. Nos din claramente os documentos do século X, do século IX, do século X, do século XI, nos din en León, cidade de Galicia. Diremos, nos, que cosa máis rara. Houve algún historiador que se atreveu a dicir que, por exemplo, os árabes din, pois, Astorga, unha cidade galega, efectivamente, ou se atreven a dicir, cando pasamos o río Texo para arriba, rapidamente entramos en Galicia, e entón algúns historiadores desorientados din, os árabes non sabían xeografía. Sí, está escrito, por algún historiador galego actual. Os árabes non sabían xeografía. Claro, como eran árabes, primeiro Gran Pufo, non eran árabes, eran hispanos que practicaban a religión islámica. Non eran árabes. E ainda que fosen árabes, cando din eso, ainda que o fosen, que non o eran, xa levan centos de anos da península, saberían algo de xeografía. E é máis, a maior parte da xeografía que se transmitiu aos cristiáns a pasaron os árabes, algo saberían. Cal é a visión que se ten na de media de Galicia? A Galicia medieval é a Galaequia. É unha Galicia que vai, pois, dende o País Vasco, dende Cantabria, por suposto, dende Cantabria, ata cerca de Lisboa. E esa é Galicia, e esa é a Galaequia. Non é, polo tanto, ninguna equivocación dos árabes, ni ninguna equivocación dos documentos medievais cando nos din León está en Galicia. Porque, efectivamente, os romanos fixeron unha provincia que era Galaequia, e nesa provincia estaba León, Legio. Non estaba na rexión de León, de Castela León, nin estaba en nada semellante, todo eso non existía. Estaba en Galicia. Polo tanto, esa é a auténtica realidade. Claro, impoñer este criterio e dicir, señores, miren, borren todo. E cando vostedes falan de Asturias e de León, digan Galicia, que é o que hai que decir. Porque os papas, cando se dirixían aos reis de aquí, chaman reis de Galicia. E os francos, cando se dirixían, chaman reis de Galicia. E todos chaman reis de Galicia. E os musulmáns chaman de reis de Galicia. E curiosamente, cando o papa decía, por exemplo, vou enviar unha legación a España, a onde pensades que enviaba? A Córdoba. Ao territorio musulmán. Na Edade Media, o territorio musulmán era España. E o que non era territorio musulmán era Galicia, quitando Cataluña, que era Francia. Que eran os francos. Era o Imperio Franco, claro, a marca do Imperio Franco. Entón, esa era a realidade. Entón, bueno, pero claro, hubo unha historiografía que se montou a partir de Menéndez Pidal, e se montou no século XIX, Menéndez Pidal era da xeración do 98, que fixeron unha equiparación, España-Castela. E a partir de aí cortaron, fixeron ese monstruo, era ese monstruo que chaman Historia de España. Eles non eran completamente inconscientes, non sei se malintencionados, pero desde logo inconscientes non eran. Señores como o propio Sánchez Albornoz, que o gran capo da historiografía medieval actual, chamanlle Don Claudio, que é desde logo unha denominación mafiosa, non? Porque era un auténtico capo de historia medieval. Don Claudio, e chaman, o xan ten o mestre. Pois este home, Don Claudio Sánchez Albornoz, Claudio Sánchez Albornoz Menduiña, se apelidaba Menduiña, a súa familia era da zona de Lido Morrazo, precisamente familia materna era de ali. E este home era moi consciente de todo isto, e a pesar de que acuñou a historia máis españoleira, máis xacobina, el sabía, e o recoñece en obras, sempre a pé de páxina, en notas pequenas, recoñece, e dice, non, cuidado, nada de media, en realidad, a todo isto que nos chamamos Asturias-León, se echaba Galicia. El o recoñece. Pasa que despois, Asturias para aquí, León para lá, e Galicia nada. Galicia nada. Tóanos, pues, claro, interésanos ser conscientes disto, interésanos recuperar todo isto. Eu próximamente sacaré a luz un libro que vai recoller toda a historia medieval de Galicia dende os suevos ata o século XV. Estou presente agora correxendo as probas de imprenta e cando as miro e as remiro me parece que non as vai entender ninguén. É unha especie de crise posparto, non? Digo, bueno, menuda criatura esa que hai aquí, non se vai entender, porque tens que decir tantas cousas que a veces xa non sabes cal é o nivel culto e o nivel de linguaxe normal, de máis comunicativo, pero en fin, todo isto vai sair a luz dunha maneira moi moi fundamentada. Hai que facer. Ose, ímonos centrar, vou me centrar en decir 4 cousas, ten para non aburrirnos, non sei canto tempo se nos dá por aquí para falar. Sin aburrir, se di que máis de 50 minutos é extremadamente aburrido, non? Entón, vou a dar 4 claves sobre o reino suevo. Xa vos digo que a visión que dentro desto que vos acabo de contar, que a necesidade que teñen, a necesidade que tivo toda esta historiografía foi a seguinte: hai que xustificar o Estado español. Como se xustifica o Estado español? Pois a mellor maneira é sacralizando, convertindo en algo religioso. E a mellor maneira de convertir o Estado español en algo religioso é decir que o Estado español non é exactamente unha creación política, Estado español, sino que é o Estado dunha nación. O Estado, mirade, por exemplo, que os británicos o fixeron dunha maneira diferente, non? É decir, os británicos saben que dentro do Estado británico hai varias nacións. Que unha cosa é Inglaterra, pero outra cosa é Gales, outra cosa é Escocia e outra cosa é Irlanda. E eles non teñen ningún problema de decir que son nacións. Distinguiron moi ben nación e Estado. O Estado é a coroa británica, pero as nacións son 4. Son o fútbol, son o rugby, teñen selección de todo, non? Son as nacións. Pero España seguiu o modelo xacobino francés. E o modelo xacobino é a mellor maneira de unir nacións distintas, é dicir que non son nacións, e dicir que o Estado é un Estado-nación. O Estado de España non é unha entidade política, é unha entidade de nivel superior, sagrado. É o resultado da historia da nación española. E entón se empeñan e van a construir unha historia ficticia da nación española. Eso que van a facer, para que o Estado español quede firmemente consolidado. De aí os problemas que hai hoxe para recoñecer cousas mínimas, non? No, calquera cousa mínima que recoñezas no contrario, en sentido contrario, decir, por exemplo, que hai nacionalidades históricas, iso crea un problema tremendo. Se hai nacións, porque entón que é o Estado? Entón, moi ben, estes señores colleron, dixeron, realidade do reino suevo, a esquecemos. Onde non se pode esquecer, deturpámola completamente. Entón, a primeira maneira de deturpala foi decir que os suevos eran un pobo bárbaro salvase. É a primeira imaxe que hai. Os suevos invadiron Galicia, a someteron a lume ferro. Nesto picaron incluso Murguía e Biceto, os pobres. Picaron. Cando Biceto nos fala dos suevos, Murguía tamén, pero Biceto sobre todo. Bueno, iso é un espectáculo, non? Cando fala dos suevos, nos di, chegaron os suevos. Había máis unha visión romántica dos xermanos. Os suevos eran xermanos, eso gustaballes moito, non? Claro, eran xermánicos os suevos, non eran iberos, que finalmente, home, Biceto sabía que a civilización nos veu do Mediterráneo, tampouco era idiota, non? A veces se descargan demasiadas cosas estes señores, pero Biceto, home, idealiza un pouco os xermanos, pero nos di, non, a civilización veu do Mediterráneo, como é obvio e evidente, ¿eh? Un amigo meu, un poeta, Cesario Sánchez, Iglesias, a Coruña, fai unha descripción, creo que moi plástica e bonita de Galicia, e Galicia é un país atlántico de cultura mediterránea, efectivamente, país atlántico de cultura mediterránea. Entón collen a estes xermanos, e os idealizan, e nos di Biceto, chegan, teñen longas melenas que as untan de grasa, van cubertos de groseras pieles, nos dice, van cubertos de peles salvaxes, traen unhas armas bárbaras, unhas machetas gigantescas. Eso non mirou por ninguna parte, claro, dice, eso alucinou, non, simplemente, eso non pudo mirar en ningún sitio. Pero se fai esa imaxen de quen son os suevos, son uns guerreiros bárbaros, unha cousa terrorífica e ao mesmo tempo grandiosa, épica, non? Vestidos de peles, coas melenas, a guerra, e efectivamente, someteron isto a lume ferro, arrasaron Galicia, son moi malos, machacaron e todo isto. Esta é a primeira visión que hai, que é a visión que nos transmite Idacio. Idacio, un cronista, bispo de Chaves, único bispo coñecido de Chaves, que viviu naquela época, estaba cando chegaron os suevos. Entón, nos deu unha imaxen terrible dos suevos, terrible. Entón decimos, no, bueno, claro, si Idacio, que estaba naquela época, nos dá unha visión horrorosa dos suevos, el o sabería. Home, xa tamén, claro. E a condoleza, Rais nos dá unha visión dos iraquís, que como ya creamos, pues a ver que pensamos dos iraquís, que tamén viven agora, non? Que son todos terroristas, salvaxes e tal e cual, os musulmáns, xa sabe como son, non? Entón, nós temos que someter a mesma crítica a Idacio. Quen era Idacio? Idacio era un representante das clases terratenentes galaico-romanizadas, dos galegos romanizados. Era un representante do episcopado galego, que era tremendamente reaccionario, que era o representante dos grandes terratenentes, e de pronto chegan os suevos que van a romper todo ese esquema magnífico do Imperio Romano en Galicia. O van a romper, van a proceder a un reparto de terras, lle quitan terras aos aristócratas, sustituen as autoridades. A visión que ten Idacio dos suevos é tremebunda, é a lógica dun conflito de clases moi agudizado. Pero isto é sabido, hai que saber quen é Idacio para ver a visión que nos dá. Contemporáneo de Idacio é Orosio. Orosio é outro eclesiástico. Pero este home, que non tiña intereses económicos tan marcados, nin era tan representante desas clases aristocráticas, Orosio nos dá unha visión cabe máis boa. E nos di, son os tempos máis felices que se viviron cando chegaron os suevos. A ver ahora que lle facemos caso. Porque Idacio nos di, cando chegaron os suevos, mataban a xente, sembraron o terror, as nais se comían os fillos, as nais se comían os fillos presas de fame e de terror. Bueno, o panorama é apocalíptico. E en cambio, é Orosio, que está na mesma época, Orosio que se escapou de Galicia perseguido polos suevos, se di que menos mal que se montou nun barco a toda presa, que empezaron a disparar flechas e que menos mal que se meteu na néboa e se escapou e non volveu nunca máis. A pesar deso, de que houve unha persecución contra Orosio, el nos di, sin embargo, foron os tempos máis felices. Por qué? Pois porque había cantidad de pobres sometidos a unha tributación excesiva por parte do Imperio Romano e os suevos os libraron das cargas tributarias. Ata tal punto que había cantidad de xente que se marchaba ás autoridades romanas e se viña a vivir cos suevos porque vivían moito mellor. Entón, efectivamente, temos que contrastar unha visión con outra e pensar que os suevos non eran tan salvaxes. Efectivamente, se hai uns xermanos que estivesen romanizados á altura do século V eran os suevos. Os contactos dos suevos con Roma eran seculares, levaban varios séculos. Entón, non é verdade que houvese un contraste físico, cultural, pode que sí, pero quizás non tanto. Porque, claro, nos temos idealizado o Imperio Romano, pero o Imperio Romano está cheo de miserables. Cheo de miserables. E unha cosa eran os patricios de Roma. Claro, que as súas túnicas e tal e cual. Pero supoño que se aterrizáramos en Ourense na época do Imperio Romano, non había ningún patricio vestido con túnicas blancas, nin estaba Cicerón, nin había discursos no Senado, nin nada disto. Aquí se aterrizamos, habría labregos traballando a terra, tirando o arado, e unha xente humilde e tal e cual. Bueno, vindo máis ou menos ben, pero igual que despois, nin máis nin menos. Entón, seguramente que se collemos a un suevo do século V e a un romano non nos distinguimos físicamente, porque lan moito tempo de contactos. As guerras das Galias, que escribiu César no século V a.C., foron contra os suevos, precisamente. Foron contra os galos, pero ali interviñen uns xermánicos mandados por un tal Arrio Visto, que eran suevos. É dicir, todos os povos xermánicos que estaban situados na frontera directa con Roma ao longo do Danubio e do Rin eran povos de familias suevas, con distintos nomes, marcomanos, patín e patatán, cuados, pero todos eran da gran familia, da gran rama sueva. Por tanto, os suevos ni eran salvaxes, ni eran poucos, como tamén se intentou decir, para compararos cos visigodos, que eran moitos. Ninguén sabe cantos eran os visigodos, Ninguén sabe cantos eran os visigodos, pero nos din que eran moitos. Nos din que eran moitos. En cambio, os suevos eran pouquiños. Bueno, pois os suevos ocupaban toda a liña do Rin e do Danubio e non debían ser tan pouquiños. Temos algún documento epigráfico, algún relevo en Roma, alguna columna que narra combates de romanos con suevos. Bueno, nos os collemos, mirámola e non saberíamos distinguir quen é suevo e quen é romano. Vestían igual e a altura do século 4 e 5 todos levaban barba, o pelo máis ou menos algo longo e vestían exactamente igual. O sea, que esa visión que se acuñou e que logo a historiografía española colleu moi contenta, dixe, sí, collemos a estes tipos do pelo do grasento e das peles e das machetas e tal e cual, porque logo en contraste e ponemos os visigodos que tal e cual. Bueno, pois non, deso todo non hai nada. Ben, os suevos chegan a Galicia ano 410 aproximadamente e establecen un pacto con Roma, un fuedus. O fuedus datase no ano 410. Ese fuedus significa o seguinte: que os suevos, cando chegan, se fan co control da provincia de Galaiquía, unha provincia que vai dende o Cantábrico ata cerca do río Texo. Perdón, non. Dende o Cantábrico ata o río Douro. Esa era a Galaiquía romana. Fanse co control desa provincia mediante un pacto con Roma, mediante o cal se crea unha situación feudal. É dicir, o emperador romano seguía sendo, en teoría, unha máxima autoridade que había en Roma, e o rei dos suevos, que a sazón se chama Hermerico, o rei dos suevos que chega aquí, se convirte en rei do territorio, é quen administra. O fai en nome de Roma, pero unha Roma que queda moi lonxe, e ele recibe todos os atributos do poder público en Galicia. Por tanto, conforme este esquema, podemos decir, no ano 410 se monta en Galicia un reino. E este reino é o primeiro reino de Europa. Primeira cosa, cando nos falamos de reino de Galicia, pois moita xente, o primeiro que fai é, reino de Galicia, está ben, há moitos reinos por aquí, por alá, pero realmente Galicia foi reino alguna vez? Preguntar. Así os máis da liña ortodoxa lle din, home, sí, en tempos de García, aquel tonto, que primeiro mandou un para exilio e cando volveu do exilio colleu outro preso e o meteu nun castelo e ali morreu para sempre coas cadeas. Non? Bueno, pois non, nos temos que decir, Galicia é o primeiro reino que existiu en Europa, porque aínda existindo o Imperio Romano, cando faltaban aínda, en número redondo, 50 anos para que o Imperio Romano acabase, e antes de que acabase o Imperio Romano, ningún outro reino bárbaro se montou, ningún outro reino xermánico se montou en Europa, ningún. O reino visigodo, o reino franco, o reino lombardo, o reino vándalo, todos son posteriores, todos son posteriores, en máis ou menos anos, pero todos son posteriores. Pero ainda nese momento, cando ainda falta 50 anos para que o Imperio Romano desapareza, en Galicia se monta xa un reino, o primeiro reino de Europa. E non só eso, sino que este reino vai ser tamén o primeiro reino de Europa que se convirta ao catolicismo. Nos podemos dicir, bueno, a min isto me importa un bledo, que fosen católicos ou que fosen islámicos, non? Cuestión religiosa. Pero nós temos que ler máis atrás deste dato que é meramente superestrutural, non? Un dato ideolóxico. Son católicos, por que son católicos? Que importancia teñen que sexan católicos? A maior parte dos hermanos, todos os hermanos eran arrianos. Quere dicir isto, que cando un poder xermánico chegaba a algún lugar do Imperio Romano, había unha segunda auténtico parceiz entre romanos que eran católicos e xermanos que eran arrianos. Había unha diferencia religiosa abismal. Eran realmente dúas comunidades completamente distintas no mesmo territorio. Ben, os suevos cando chegan aquí non sabemos exactamente que religión tiñan. Non o sabemos. A sospeita máis fundamentada é que xa, en gran parte, debían ser católicos. Bueno, cristianos, desde logo. Cristianos debían, eran xa seguro, ou casi seguro. Deben ser cristianos. Pero no ano 449 decide un rei, Requiario, decide convertir o catolicismo, o reino. Isto que significa? Isto significa, chegan no 410, 449, quere decir que teñen 40 anos os dirixentes. Non, é a primeira xeración de dirixentes políticos suevos que naceron en Galicia xa. O sea que no espacio dunha xeración, da madureza dunha xeración, cando esta xeración chegan a ser a ocupar os postos importantes todos, ao redor dos 40 anos, ¿no? Cando esta xeración chega, xa están completamente galeguizados. Xa son capaces de romper coa religión dos seus propios pais, xa non dos avós. Son capaces de romper coa religión dos pais, que xa un lastre que se convirte nunha lembranza xa antiga, e se pasan a religión da inmensa maioría. Hai que ter en conta que Galicia está moi, moi poboada naqueles tempos, A zona máis poboada da península. Pois, como mínimo, a Galicia pasaría do medio millón de habitantes. Tendo en conta que hoxe somos millón e medio, Millón e medio longo, e daquela, pois, seríamos medio millón polo menos, pois, Galicia era unha zona moi, moi poboada. E os suevos, é imposible calcular cantos eran. Pero, en todo caso, a súa cifra, segundo estimacións, rondaría os 50.000 como moito. 50.000 persoas entre medio millón. Claro, eran unha minoría completamente marxinada. Ou unha minoría que completamente marxinaba a 500.000. Non? Que ven sendo o mesmo. Entón, no plazo desa xeración se convirte en un catolicismo e iso quere dicir que se produce claramente unha fusión entre galegos e suevos. De tal maneira que cando algún cronista, por exemplo Franco, uns aniños despois, mire Galicia, non vai dicir o reino dos suevos, porque os suevos xa non existen. Vai dicir o galiquiense regnum, o reino galego. En primeira mención, nunca se fai durante eses períodos unha denominación como Reino de España. O Reino de España seguirá sendo o Reino dos Visigodos, porque ten en conta que os visigodos van a seguir sendo arrianos ata finais do século VI. Ata finais do século VI, os visigodos van ter unha religión e os hispanos van ter outra religión. Finais do século VI. En cambio, desde mediados do século V, desde mediados do século V, casi un século e medio antes, non hai xa suevos e galegos. Non hai. Hai galaicos. Isto é moi importante na creación e na maduración do que é unha nación, do que é a nación galega. Moi importante. Porque a nación, evidentemente, a pesar de que todos os detractores do nacionalismo pensen que o nacionalismo é excluinte, precisamente o nacionalismo que é incluinte. Precisamente o que é incluinte. A nación non se fai sobre unha religión. Como en Sudáfrica nunca se pudo facer sobre unha raza. Sudáfrica non é unha nación mentras non supere o apartheid entre negros, brancos e hindús. Non pode haber unha nación erguida sobre unha religión. Nunca haberá nación israelí, coño. Nunca se mate, nunca haberá unha nación israelí. Só a religión israelí. No, eso non é. É un enclave do imperialismo ali metido. Nunca pode haber. Unha religión ten que ser incluinte. A religión inclui unha, precisamente a todas unhas sociedades, unhas persoas que conviven, sexa cal sexa a súa raza, a súa crenza, a súa religión, o que sexa. Hai outras cosas que os unen, un proxecto común e o que unha nación. Bueno, pois, esta existencia dun certo proxecto político a temos en Galicia moi cedo, moito máis cedo que en ningún lugar de Europa. Os francos convirtense ao catolicismo bastante despois que os suevos. Os vándalos nunca se convertiron. Acabaron con eles os bizantinos, nunca se convertiron. E os visigodos van a tardar moitísimo tempo. Entón, este acontecimento é importante. E logo é moi importante ter en conta tamén a precoz madureza institucional do reino suevo. O propio Hermerico, que é o primeiro que chega aquí, el non era galego, era un suevo, viña de fora, emite moeda en Galicia. Galicia vai ser o primeiro territorio do imperio onde se vai emitir moeda no lugar. Certo que Hermerico non o fai a nome propio, sempre o fai a nome do emperador romano, sempre mantén esa ficción. Entón, a moeda que Hermerico acuña en Galicia, ali puña fulanito de tal que era o emperador romano. Pero Requiario, o que se convirte ao catolicismo, é o primeiro que emite moeda en Europa co seu nome. A primeira moeda europea. Inda existe o Imperio Romano, cando reina Requiario. Requiario reina pues, sobre o ano números redondos, 450. O Imperio Romano desaparece no ano 476. Faltan ainda 25 anos para que desaparece o Imperio Romano. Todos os demais, cando emitían moeda, puñan exclusivamente o busto do emperador romano e o nome do emperador romano. Requiario primeiro, que por un lado pon Honorio, que era o emperador, pero por outro lado pon Iusu Requiari Rex, por orden do rei Requiario. É dicir, esa moeda se emite por orden do rei Requiario. Fixemos que son pequenos símbolos os que temos nos que collernos para interpretar o período. Nos non temos unha documentación do reino suevo, claro. Pero o feito de que un señor, aínda existindo o Imperio Romano, diga que esa moeda se emite por orden do rei Requiario, quere dicir que xa ten asumidas todas as competencias públicas dun Estado. Hai historiadores españoles, naturalmente, ou españolistas, que a veces son hispanistas, que dicen, non, o reino suevo era un reino, como os demais, era un reino étnico, era un reino dos suevos. Non, señor. A esa altura, o que chamamos reino suevo, é un reino galego que, además, ten competencias públicas territoriais. Porque, cuidado, que os visigodos non son un reino hispano naquela época. Os visigodos son un pobo, os visigodos, que teñen un rei, pero que son ainda nómadas, que andan de un lado para outro. Non controlan, nin administran en nome de ninguén un territorio. Os vándalos, bueno, se asentan no norte de África, pero antes tuveron unha península e logo cambian e se marchan para lá e tal e cual. Pero o primeiro reino que claramente vemos, o primeiro rei que claramente vemos que asumiu atribucións de índole pública, que por lo tanto exerce un poder público, un poder político, é Requiario. No ano 450, mediados do século V. Bueno, estes son os rasgos que máis nos interesan. Finalmente, este primeiro período do reino suevo remata dunha maneira un tanto catastrófica, unha derrota de Requiario ante os visigodos, e o reino casi desaparece, casi, non desaparece, pero casi desaparece, vai pasar, despois de Requiario, entra nunha crise moi profunda, e o que é peor é que o cronista que nos está escribindo máis seguido, non é único, pero que nos escribe seguido sobre os suevos, que é Idacio, no ano 468 debe morrer. E entón, a crónica de Idacio se interrumpe no ano 468, e no ano 468 deixamos de ter noticias sobre Galicia. O sea que nos temos noticias do ano 410 a 468, 50 anos de noticias do Reino Suevo. Se poden asegurar todas estas cosas que eu acabo de expoñervos, pero chegados a morte de Idacio, punto cero, e entramos nun período de escuridade absoluta, absoluta, como se estuvésemos na prehistoria, ou peor, porque na prehistoria temos os castros e sabemos moito de como era Galicia gracias a esos monumentos, pero agora vemos un período moi longo de 70 anos, de 70 anos máis ou menos, dende o ano 468 ata o ano 450, un período de 70 tantos anos, 80, non? 50, de 80 anos, no que prácticamente non temos noticias. Alguna pequena noticia que se filtra, pois, conto vola no libro. Pero non vos vou entretener con tonterías. Son noticias que se filtran, pequenísimas, e nada máis. É terrible, 80 anos de escuridade absoluta. Non podemos decir nada. O único que podemos asegurar é que o Reino Suevo sigue existindo. E que se fixo arriano. A derrota ante os visigodos obriga aos suevos a convertirse ao arrianismo, que era a religión dos visigodos. Ocurre que debeu ser unha conversión, polo que vemos, unha religión moi superficial. Debeu ser unha conversión ao arrianismo aparentemente oficial, para entenderse cos visigodos, para que os visigodos non acabasen, cos suevos. Desa maneira, os suevos eran moi galegos, non? Foron esquivando temporal, por aquí, por alá, nos entendemos, e que levaron o pau foron os visigodos, que vieron os francos encima e casi os exterminan. E entón así se salvou o Reino Suevo. E entón, cando reaparece o Reino Suevo ante a historiografía, é cando se reconvirte o catolicismo. Unha vez que os visigodos deixan de presionar, que non son un perigo, ou que non se teme o perigo, os suevos entón se volven a convertir ao catolicismo. Entón aparece unha figura que está moi unida á cidade de Ourense, que é a figura de Martiño, San Martiño, Martiño de Dumio. A catedral de Ourense é unha catedral dedicada a ese San Martiño. Parece que foi edificada nese tempo a catedral de Ourense. A actual catedral de Ourense, a outra era o que hoxe é Santa María Madre, non? Santa María Madre é a primeira catedral de Ourense. Pero en tempos suevos se construí a outra. Non a que demos hoxe, obviamente que do século XII-XIII, non? Os fundamentos, aí debía haber algo. Que logo debía ser moi pequeniña, se tirou e se fixo actual, pero no mesmo emprazamento e coa mesma advocación a San Martiño. Bueno, e entón sí, entón reaparecen as noticias. E cando reaparecen as noticias, son un tanto deslumbrantes. Porque nos estamos nunha Galicia e nun reino, pues, absolutamente maduro, brillante, brillante. Aquí aparece un señor Martiño, do que non vos quero contar toda a historia, porque é moi interesante, se queredes logo no coloquio vos conto un pouco. Martiño é, sin dúbida, un enviado bizantino. Ou algún que dixo que Martiño era un axente secreto de Xustiniano. Era un axente secreto de Xustiniano que mandou aquí. Bueno, pois sí, algo así debía ser. Algo así. É un enviado de Xustiniano que ven aquí para establecer unha alianza. A alianza ten que ser unha alianza bizantino-franco-galega. Os francos xa son católicos a esa altura, estamos falando do ano 550, vimos un salto ata o ano 550, entón reaparece unha Galicia coa que se quere formar unha entente católica. Oficialmente fixados que era arriana, Galicia, pero para os bizantinos eso non contou. Bizancio ten emprendido unha campaña contra os arrianos. Está na superficie o motivo religioso. Os bizantinos son católicos e entón van contra os bárbaros arrianos. No fondo hai motivacións de tipo económico, claro. Bizancio quere dominar todo o Mediterráneo Occidental, que é unha zona tamén moi próspera de comercio, e entón toma como excusa a religión. Os ostrogodos de Italia son arrianos, contra eles. Acaban con eles. Os vándalos de África, do norte de África, son arrianos contra eles. E os visigodos de España son arrianos. Podíamos dicir, home, tamén os suevos. Ah, pero eso non toma en consideración. Xustiniano di, non, os suevos, os magníficos aliados, nosos. Se conoce que non eran moi arrianos, que sabían que debían ser católicos. E entón, se establece unha alianza. Esta alianza para nós é sumamente interesante, porque ten dos vectores. Un é o vector bizantino, que para nós significa a continuidade de Galicia sempre coa vinculación co mundo mediterráneo. Non hai dúbida ninguna, nin temos por que ter ningún tipo de problema en decilo. Para Galicia, a civilización e o avance económico e o avance político chegou-nos sempre polo Mediterráneo. Sempre nos chegou polo Mediterráneo. E Galicia tivo sempre unha vinculación moi estreita co mundo mediterráneo auténtico. Por exemplo, Galicia chegou a ter un gran florecimento na época final do Imperio Romano, no século V, un autor fala do despertar cultural de Galicia. É sorprendente que no século V, cando o Imperio Romano entra en crisis, se ven en picado e cae, decae Roma absolutamente, xa non produce nada. En cambio, en Galicia, no século V, hai unha brillantez. Bueno, século V, século IV e V, hai unha brillantez cultural estupenda. Aquí temos a Montse Xeria, non? Non sei se vos sona algo eso. A Montse Xeria, que escribe un libro de viaxes, unha monxa galega que se vai de viaxe a Palestina no ano 300 e pico, e escribe o seu libro de viaxes, unha das primeiras narracións deste tipo, non vos a recomendo. Todo é... Vai contando día a día o que fai na súa viaxe. E se dirixe en xénero epistolar. Parece que era monxa e se dirixe como unha comunidade da que non sabemos porque a obra non está completa, falta o principio, entón non sabemos. A unha comunidade monástica daqui de Galicia daquela saiu. Ela era unha muller de familia moi elevada relacionada cos emperadores romanos, de Xeria. Entón fai unha viaxe, por suposto, por todo grande. Cada sitio que chega hai un destacamento romano que a recibe, que a leva pa aquí, pa lá, pa, pa, pa. Pero sempre, queridísimas irmás en Cristo, así empeza sempre. E así como empeza, acaba. Por aí vai todo. Todas as súas visitas turísticas son, e cheguei e me atopei con uns monxes magníficos no Sinaí. O primeiro que fixemos foi poñernos de xionllos, rezar un rosario, unha de María, va, pa, pa. E despois saímos de aquí en procesión e chegamos a tal sitio. Vai todo nese tono. Pero claro, se o trasladamos ao século IV, é unha narración magnífica que nos conta esta muller. É a época de Prisciliano. Bueno, en fin, é a época dunha producción intelectual e literaria en Galicia estupenda, a época de Idacio, a época de Orosio, a época de, en fin, de moitos máis, de moitos máis. Sorprende eso, o sea, que sempre houve esta vinculación co Mediterráneo. E ahora, no século VI, temos a vinculación con Bizancio. E entón, o reino galego vai a dotar unha magnificencia copiada de Bizancio. É como unha corte bizantina en pequeniño. A corte de Braga, que onde teñen a capital os reis suevos, é unha copia da corte bizantina. O rei é un verdadeiro rei. Eu non sei como vestiría Requiario, ni moito menos Hermerico. Que aparato terían na súa corte? Solemne. Moi pouco, seguramente. Pero, en cambio, sabemos que os reis do século VI, o rei Teodomiro, o rei Miro, por exemplo, o rei Carriarico, que ten unha rúa dedicada aquí en Orense, ali polas Burgas, non? Rúa de Carriarico. É o primeiro rei de que temos noticia. É dicir, cando temos noticias no ano 550, o primeiro rei que se menciona é Carriarico. O menciona un francés, Gregorio de Tours, nos fala de Galicia. Son noticias, por lo tanto, que chegan de fora. Son, por lo tanto, bastante fidedignas. E logo tamén de dentro. Pero tamén nos chegan de fora. Este Gregorio de Tours descubre esa Galicia, di reino dos galegos, galiciense regnum, moi ben organizado, e nos atopamos cun rei que posiblemente se vestise a bizantina, que quisese presentarse como un monarca realmente cesaropapista, é dicir, que asume un gran poder político e religioso, é dicir, que o aparato político é un aparato poderoso, é unha especie de teocracia, como era bizantina. Justiniano era rei, pero ao mesmo tempo era sumo sacerdote, gobernaba Bizancio no aspecto civil e no aspecto religioso, non había nada que se escapase a Justiniano e a súa queridísima muller Teodora, que debía ser máis lista que ela ainda. E aquí o copia o suevo, se reviste dunha magnificencia, controla a igrexa, pon ao seu lado a Martiño. Martiño é un auténtico intelectual, nos trae a cultura grega aquí a Galicia, forma un escritorio no mosteiro que forma Dumio, nas aforas de Braga. Ali se escriben obras. Era poeta, Martiño era poeta, escribe obras de tipo xurídico religioso, se ocupa da educación do príncipe Miro, escribe obras de tipo filosófico magníficas. Esas sí que se poden ler, Ler, por exemplo, a obra que Miro lle dedica ao príncipe, que Martiño lle dedica a Miro para a súa educación, é unha obra de corte senequista, é magnífica, o que lle recomenda. Bueno, descubrimos un rei suevo inusitado. Non quero falar máis dos visigodos, pero non creo que fosen, desde logo, máis finos que os reis suevos dese momento. Porque as recomendacións de tipo humanista que Martiño lle fai a Miro son perfectamente lesibles hoxe. Lle recomenda tranquilidade ante todo, nunca te enfades, mantén sempre a túa apariencia de suma tranquilidade, enfoca os problemas, nunca te irrites, colle as cousas, analizas a fondo, medita sobre elas, saca conclusións. É lesible hoxe o que escribe este señor. E esa é as pautas por as que se educa o rei de Galicia. O rei de Galicia edúcase por esas pautas que lle transmite Martiño. A idea que temos é dunha corte dun gran humanismo, e unha corte moi culta, moi culta. Por eso que esa imaxen dos huevos que nos transmite a historiografía española é realmente venenosa, falsificadora completamente de realidade. Temos os documentos, e temos documentos magníficos para saber como estaba organizada Galicia nese momento, mediados do século VI. Hai un documento, chamase o Parroquiales Suebum, o Divisio Teodomiri, un documento que nos di cal é a organización administrativa de Galicia mediados do século V. Afortunadamente, ese documento, que o coñecen moitos historiadores desde hai tempo, coñecía Murguía e Bicetos, a coñecían, pero foi moi ben estudiado por un historiador franco-portugués, un tal Pierre David, que era francés, pero traballou en Portugal, e nos di este señor, é un documento que non ten nada comparable na Europa do seu momento. Non hai nada comparable. Por lo tanto, todas as cosas que nos contan dos visigodos, dos concilios, tal, non hai nada comparable, porque a estas alturas ningún historiador sería capaz de decirnos como estaba organizada a vosa España visigoda. A ver, como estaba organizada. Ah, bueno, pues eso non sabemos. Bueno, pues nos vos decimos como estaba organizada Galicia. Que vos parece? Mal. Bueno, pues vos lo decimos igual e con máis gusto ainda. Temos un documento que o di, que nos di que Galicia estaba dividida nunha serie de grandes provincias que chaman sedes, que son prácticamente calcadas as actuais divisións eclesiásticas, as divisións diocesanas. A Igrexa, que é moi conservadora, conservou esta división. Es decir, había unha que se correspondería que sería a diócese de Astorga, outra se correspondería que a diócese de Coimbra, coa diócese, porque o reino suevo neses momentos chega ata cerca de Lisboa. É importante ter en conta que desde tempos de Requiario, que non vos lo dixen, que tamén é importante, o reino suevo supera os límites do que era a Galaica Romana e se estende por Portugal. En puridade, Portugal era Lusitania, non era Galaquia. Portugal, para baixo do Douro, para arriba do Douro, era Galaquia. É dicir, Braga era unha cidade de Galicia. Coimbra era unha cidade de Lusitania, pero os suevos a incluir no seu territorio. Ata tal punto que se vai acabar chamando Galicia a todo ese territorio. Galaquia. Cando cheguen os musulmáns no século IX, e os musulmáns eran moi coñecedores da división administrativa romana, e nese sentido eran moi conservadores tamén, pero sin embargo os musulmáns din, pasando o río Texo para arriba, entramos en Galicia. Non din, estamos en Lusitania e hai que esperar a pasar o río Douro. Non. Porque como os suevos crearon ese reino, e ese reino se mantén durante a Idade Media, queda casi acuñado que Galicia pasaba do río Douro para baixo. Bueno, pues as diócesis, a diócese de Coimbra, a diócese de Idaña, de Viseu, de Braga, de Ourense, de Astorga, a diócese de Mondoñedo, que non era de Mondoñedo, esa era unha diócese que chaman diócese dos bretóns, porque ali se estableceran bretóns, chegados da Bretaña francesa. Non, perdón, chegados de Gran Bretaña. De Gran Bretaña, polo presión dos saxóns, se marcharon para Bretaña, para a pequena Bretaña, e outros viñeron para aquí cun bispo a súa cabeza, un tal Mailoc. Viñeron para aquí. Bueno, o territorio desa diócese britoniense, que é moi curioso como se tratou aquí a estes inmigrantes do século VI, chegan no século VI, pero inmediatamente se son asimilados no reino suevo. Se crea unha diócese para eles. A diócese que hoxe ven sendo a diócese de Mondoñedo de Ferrol, no territorio. Se estendería tamén por Asturias. Por Asturias, porque Asturias non tiña diócese en aquel momento. Asturias pertencía a Galicia, pero non só pertencía a Galicia, senón que o seu territorio pertencía a diócese mindoniense. É moi tardía a creación dunha catedral de Oviedo, un fenómeno medieval, pero bastante, bastante posterior. Van ter que inventalo, porque antes non existía. A diócese de Santiago, que daquela era Iria, non era Santiago, era Iria Flavia, a diócese de Tui, é o que tía, o que nos aparece reflectido con pequenos cambios. Houve cambios, sin dúbida ninguna. Por exemplo, a diócese de Tui, ata moi avanzada da Edade Media, ata final da Edade Media, a diócese de Tui ocupaba o territorio da Castela de Ourense. A documentación medieval galega fala moitas veces de Castela, aquí. Pero cando fala de Castela non está falando de Castela, da verdad. Está falando da zona de Ribadavia. Toda a zona de Ribadavia chamase Castela. Era a zona de Castela. Todo eso pertencía a diócese de Tui, despois se cambiou e se deu a diócese de Ourense e tal e cual. Pero é parecido. E por debaixo desta gran estructura de grandes territorios que había, pois estaban as comarcas. que se chamou logo parroquias tamén, nos, na documentación do parroquial non echaba parroquias, non echaba parroquias. Non nos imos aliar cos nomes, que entón nos montaríamos un lío grande. Pero que saibades que cada un destes territorios grandes estaba dividido nunha serie de territorios menores que coinciden prácticamente coas comarcas actuais. E por debaixo das comarcas estarían unhas entidades ainda menores que serían as igrexas, chaman igrexas, eclesia, que serían as parroquias posiblemente posteriores. Ou seja, que territorios, como son as famosas comarcas históricas que desde o nacionalismo se reivindica, non os concellos, sino as comarcas, teñen unha enorme vitalidade, porque cando descubrimos un documento do século VI, o parroquial suevo, ali nos aparecen as comarcas. E ollo, isto, con certeza, non inventaron os suevos. Os suevos que están recollendo e pasando por escrito o que era a organización tradicional de Galicia. Esas serían as entidades verdadeiramente históricas en Galicia, serían esas comarcas e despois as parroquias actuais, as parroquias que ainda chegan tamén a todos. Bueno, pues todo iso descubrimos así, descubrimos sorprendentemente, é dicir, que nos aparece a mediados do século VI unha Galicia moi, moi madura no terreo institucional. Como se gobernaba o territorio? Como se gobernaba o reino? Pois o reino gobernábase a partir desa monarquía que copiaba a bizantina, unha monarquía moi forte, un rei que asumía uns poderes fortes, que se transmitía hereditariamente, o cal era un signo de estabilidade política. Os visigodos nunca van ter transmisión hereditaria, sempre van ter electiva. O reino visigodo vai ser fundamentalmente electivo. Que problema tiña o ser electivo? Que casi sempre a sucesión no trono se facía mediante golpes de Estado, asesinatos e violencia, porque nunca había unha unanimidade a quen elixir, sempre había partidos. Eso como suplían os bizantinos? E como supliron os galegos copiando os bizantinos? A liña de transmisión é hereditaria, de pais a fillos. A Carriarico sucede o seu fillo, Teodomiro. A Teodomiro o sucede o seu fillo, Miro. E a Miro o sucede o seu fillo, Eurico. E esta é a liña. Non hubo nunca necesidade de violencia, golpe de Estado. A única violencia é justamente o final, cando o reino entra en crise, e entón efectivamente contra Eurico vai dar un golpe a outro, pero aí se acaba o reino, xa. É dicir, que no momento que se inestabilizou, en que se desestabilizou esta liña política, o reino se ven abaixo. O sea que era moi maduro o monarca, pero o monarca estaba asistido polos concilios, polos famosos concilios, con antelación a existencia dos concilios visigodos. Había os concilios suevos. Os concilios suevos eran asambleas das que temos documentadas. Bueno, temos documentados tres. Con certeza absoluta, con datación, con día de inauguración, data exacta, día, mes, ano de inauguración, temos dous. Chámase primeiro Bracarense e segundo Bracarense. Ano 559, 570, por aí, primeiro e segundo Bracarense. E no medio parece que hubo outro en Lugo, pero do que temos noticia indirecta. E se conservan deles as actas. Temos as actas, porque se facían os concilios, facíanse con orden do día. Se presentaba unha orden do día, o tomo resio, se presentaba orden do día e se levantaba acta. Se levantaba acta con articulado, pois casi como unha constitución. Bueno, como resultado, ese punto primeiro, punto segundo, que chaman canon. Canon primeiro, canon segundo, canon terceiro. Cada canon tiña rango de lei. Entón, había efectivamente unha monarquía, digamos, teocrática e autoritaria, pero había como elemento que asistía a esta monarquía en grau de consultivo, un concilio. É moi interesante porque todo isto se vai transmitir despois aos visigodos. Ten que ter en conta. Unha vez que o reino suevo desaparece, a pesar de que o reino suevo foi efectivamente conquistado por Leovixildo conquistou no ano 575 o reino suevo, conquistou, pero o fixo con unha certa argucia vital, argucia legal, e é Leovixildo intervén en Galicia porque hubo precisamente un golpe de Estado contra o rei que tiña que haber. O rei era Eurico e outro nobre lle deu un golpe de Estado. Entón Leovixildo intervén en apariencia para restablecer a legalidade. Eurico, que fora destronado, era, digamos, amigo de Leovixildo, e o que quitou do medio era enemigo dos visigodos. Entón Leovixildo intervén, pero unha vez que intervén xa non pon ao que lle correspondía, se queda el de rei. Pero entón el titúlase rei tamén de visigodos e de suevos. Él no se quiere presentar como un conquistador, sino como si él tivese legitimidad para ser rey. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los elementos propios de la monarquía sueva os vaya a recoger a la monarquía visigoda. Non exactamente en tempos de Lovisildo, que él foi arriano ata que morreu. Pero en canto morre Lovisildo, que morre moi pronto, o reino suevo o anexa no ano 575 e él morre no 588-89. Tres anos despois morre. O seu fillo se fai católico. O sea, e empeza a organizar concilios tamén no reino visigodo. E é máis, despois, xa nun concilio posterior, en Toledo, van a abrir un documento que se chama o testamento de Martiño. Testamento de Martiño. Martiño lle encomendou os reinos suevos que velasen porque todo isto que el conseguira, todo que se conseguía en Galicia, que o conservasen. E posteriormente, unha vez que o reino suevo está incluído na monarquía visigoda, os visigodos se van a facer herdeiros do testamento de Martiño, dicendo, nós somos sucesores e nós tamén imos a conservar todo aquilo de Martiño. Son hábiles neso. Non crean unha idea de que Galicia foi conquistada e anexionada pola forza, senón que a idea que van a crear os visigodos, é unha idea de armonía, de que o reino suevo foi asumido polos propios visigodos e que os visigodos, lonxe de combatir contra aqueles logros dos suevos, os van a recibir, se fan receptores deles, e entón van a recibir todo eso. Por eso, cando os grandes apoloxetas magnificadores do reino visigodo nos falan dos grandes logros do reino visigodo, hai que decir que todos esos logros unhas décadas antes estaban xa conseguidas no reino suevo e que en realidad moitas delas pasaron íntegramente tal cal os visigodos. E o mismo podíamos decir da arte, que os comentaba antes. Moitos dos monumentos que se fan pasar por monumentos visigodos se fai con plena unha absoluta especulación. Faise da seguinte maneira: se chega a unha conclusión. Os visigodos construíron con arco de ferradura. Un arco de ferradura peculiar, non sei se o sabedes, non exactamente como árabe, pero moi parecido. Os visigodos construíron con arcos de ferradura. Por lo tanto, todos os edificios construídos con arco de ferradura son visigodos. Que en Galicia hai moitos monumentos construídos con arco de ferradura? Visigodos. Faise así. E se está esquecendo as datacións. Por exemplo, que o arco de ferradura aparece en San Pedro de Rocas. Pero San Pedro de Rocas é anterior aos visigodos, é suevo, por lo tanto non é verdade esa apropiación tan tan así, tan polas boas que se fan, tan gratuita, de que o arco de ferradura se é visigodo. Si por lo tanto o criterio é son visigodos porque teñen arco de ferradura, pues nos diríamos no, se non se datan non hai maneira de facer eso, porque o arco de ferradura tamén é suevo e é máis, é anterior aos suevos en Galicia. Se localiza tamén na decoración de Santa Valla de Bóveda, que é do século IV, plena época romana. O sea que en Galicia temos arco de ferradura antes, polo tanto. Entón é completamente gratuito todo eso que se fai. Así que os historiadores de arte terían que facer unha revisión de a ver por qué. Ollo, moitos destes monumentos que en Galicia os asesinaban como monumentos visigodos, xa historiadores de algún tempo dixeron que podían ser suevos, que eran suevos. Pero todo isto, o procedimento que se sigue é borrón e conta nova. Que estes din que pode ser, no, simplemente os quencemos e a partir de aquí decimos, no, estes son visigodos e tal. Que fulanito dixo que eran suevos, eso nin se menciona, nin mencionalo, e entón así se elabora toda unha historia que é ficticia, completamente ficticia. Frente a esa historia ficticia, pois nos temos o deber, incluso ético, de recuperar o que é a historia auténtica, que nós non temos por que manipulala. Repito esa frase, o decía antes, de que nós non temos ninguna necesidade. Eso que se di, non, que estás facendo unha historia nacionalista. Non, nada de historia nacionalista. Estamos facendo a historia que podemos poñer sobre a mesa como historia auténtica. Se vos coidades que eso é facer nacionalismo, pois me parece moi ben. Pero é gratuito dicir que un historiador, porque fale do Reino de Galicia, é un historiador nacionalista. Vamos, é máis, incluso podíamos poñer exemplos en Galicia de historiadores que de nacionalistas non teñen un pelo, pero que recoñecían que eso era así. Se ora Sánchez Albornoz nos di, non, a todo isto que chamamos Reino de Asturias, naquela época chamaban Galicia. Pero non, Sánchez Albornoz era un nacionalista galego. Pero Sánchez Albornoz era un integrista español, home, por favor. Non, o que sei eu, Rubén García Álvarez, un home de Rivadavia, que non chega a firmar, non chegou a firmarlo completamente porque morreu, pero en algunhas obras decía que todo isto que nos contan di el, más ou menos, di isto que nos están contando non cadra, eh? Él era un gran coñecedor da documentación, era un historiador, si se quere, non do gremio, él era médico, pero é unha das grandes figuras que temos no, medieval, no alto medievalismo galego. Era un médico, pero que traballou a historia da Alta Edade Media. E en algunha obra, en algún artigo, un artigo publicado en Grial, di todo isto que se nos fala do reino de Asturias e tal e cual, aí ven parecendo que eso non cadra moito coa realidade. Este home de nacionalista non tiña nada, eh? Era santo da devoción da historia oficial. Pero se facía esa reflexión, se este home chega a vivir máis tempo e leva adiante esas reflexións, chegaría a conclusións do máis curioso, máis interesante. Então, por eso que non, nós non temos necesidade de manipularlo. É interesante, por lo tanto, que saquemos esa historia, pois porque nos permite recuperar a verdade, porque nos permite recuperar a nosa personalidade e porque, en último caso, fixaros, se algún mito erguemos, que non é o caso, pero se algún mito erguemos, temos tanto dereitos mitos como que máis, que máis son moi bonitos. E temos tanto dereitos mitos como os demais. A min, cando se fan auténticas cruzadas, imos a rematar con toda a mitoloxía da historia galega. Eso que nos contan, Biceto, todo mito, todo mito, todo mito. Pois eu digo, home, hai cruzadas moito máis interesantes. Procurad acabar cos mitos da historia oficial, que son moito máis perigosos. Porque, finalmente, que Biceto fixese algo de mitoloxía, que nos conten a historia de Breogán, un mito, pois mira, que mito tan perigoso, a historia de Breogán. Non, non, habría que coller outros mitos que sí que son moito máis perigosos, home. Guzmán el Bueno, por exemplo. Eu sí que me traguei Guzmán el Bueno con o cuchillito para que le mataran o fillo, eh? E, oi, que o teño interiorizado, se quedou grabado. A quen se olvidou a historia de Guzmán el Bueno? A ninguén, todos que tragamos, nos meteron mito tras mito, dos reis católicos, da reconquista e tal e cual, todo eso temos. Entón, inda que realmente nos, sobre algunha cousa, pudésemos chegar a caer, levantar un mito, pois a cultura dos povos tamén ten mitos. E entón, se algunha vez alguén decide desarmar os mitos, pois que se desarmen primeiro os grandes mitos e despois desarmamos os mitos pequeniños. E senón, eu sempre aplico unha canción de Carlos Puebla e sus muchachos na Revolución Cubana. Non sei se sabes quen era Carlos Puebla, un cantante, uns coros moi bonitos que cantan así con esa voz en falsete, e decían como decían que Cuba que estaba montando misiles e tal e cual, decía unha canción: yo me desarmo, tú te desarmas, todos nos desarmamos e a vivir en paz, pero yo solo, que va. E decía, yo solo que va. Entón, aquí tamén, apliquemos eso e punto. E si queredes, si vos parece, pues estou exposto a que entremos nun coloquio. Agora que estaba falando de mitos, bueno, queria comentar, porque está enfralado, non? De que me deve inspirar un pouco en relación co cantado de Biocid, non? Que non sei se o mito é que realmente existiu, ou o mito é que, en grande parte, que o cantado de Biocid foi inventado polo Menéndez Pidal. Eso dice, non? Eso dice. Sí, bom. Eu non quero dizer. É o mito inventado, mas... Din que parte foi refeita por ele. Sí, bom. Non penso, é refeita. Din que parte foi refeita porque faltaban cousas e entón el supliu. Sánchez Albornoz tiña unha teoría moi bonita. A Sánchez Albornoz é un home digno de respeto porque, desde logo, era un erudito, eh? Era un erudito. O que ocurre é que entran en contradicións flagrantes. Flagrantes. É dicir, el di unhas cousas, mellor dito, el descubre unhas cousas, pero logo non é capaz de continuar por esa liña. Supoño que é aplicable a Menéndez Pidal. Hubo un crítico francés chamado Barrodigo, un crítico francés que foi un estudioso da documentación altomedieval, tamén da hispana. Entón, este home pertence á escola de historiografía positivista e un home francamente rigoroso. Colle un documento e di, este documento, se nos chamase crítica diplomática, colle un documento e di, este documento ten estas características. Aquí utiliza tal fórmula, esta fórmula no século VIII, nada. Este documento, Afonso II, O Casto, mentira. Non se utilizaba, polo tanto, falso. Este documento utiliza este xiro. Este xiro non corresponde a tal época. Entón vai e vai desmontando un por un prácticamente todos os documentos en que se basaba a historia oficial española. Colle todos os documentos, todos, os pouquísimos documentos do século VIII, do século IX, os vai collendo un por un, os vai analizando fríamente e di este documento, falso. Este outro documento, interpolado, é dicir, esta parte pode ser verdadeira, pero isto que contan aquí, mentira absoluta, a inventou o bispo fulano de tal para quedarse con terras de non sei onde. Un por un. Colle as crónicas asturianas, as que nos contan a batalla de Covadonga, Don Pelayo, e di, todo isto, increíble, simplemente. Increíble, non vale para nada. Non se pode facer historia con isto. Isto é unha crónica que nos conta unha historieta, que ten unha fundamentación ideolóxica, busca algo, polo tanto, querer facer unha historia con isto, vamos, é como facer historia auténtica, pois, a través dos, que sei eu, xa non digo da prensa actual, que é máis creíble que aquelas cousas. Isto non se pode facer historia, e desmonta todo. Desmonta prácticamente todo, o deixa, vamos. E entón Sánchez Albornoz di, este home era moi riguroso, era moi riguroso, o desmonta todo. Falta de algo para ser historiador, que é imaginación. Ten que ser poeta tamén, lo di Sánchez Albornoz. Para ser historiador tens que ser un poeta. Entón, imaginar, porque se non imaginas, pues non é posible. Don Barrodigo non imaginaba. Pero temos que imaginarnos a Don Pelayo, a cabeza de él, dos fieros astures, que traía el espíritu de la raza. O pobre Sánchez Albornoz vivía nunha época que viviu e o pobreño non se pudo escapar de todo aquelo. E él era moi republicano, pero la raza, la madre patria e todo eso, bueno, eso se aí pola coronilla. E entón, nos di, no, hai que imaginalo, porque para ser historiador tens que imaginar. E supoño que Méndez Pidal, pues tamén fixo un pouco mesmo. Que lle faltan estrofas no cantar, pues máis imagino. Ahora, eu non sei se será falso. En todo caso, ten poca importancia. Bueno, ten moitísima importancia, pero vamos, quero dizer que o cantar do Mio Cid non é un documento histórico. Desde o punto de vista historiador, é igual que sexa falso ou verdadeiro, non? Non é un documento histórico. É unha obra de literatura. O cantar de Roldán, pues non te vas a creer o que nos conta, claro, como obra histórica. Ahora, que inventaron, sí. Hai Menéndez Pidal é o fundador do que da Escola de Historia Contemporánea Española, funda él, o Centro de Estudios Históricos, que os está no CSIC, o creou él realmente. E este era un home dun castelanismo militante, e lle valía literatura e lle valía historia, pois para demostrar esa secuencia, que España procede de Castela, Castela procede de León, León procede de Asturias e Asturias procede dos visigodos. Eso é o discurso oficial. E ata hoxe en día non hai síntoma ningún de que a historiografía oficial se escape de aí, eh? Non se sai de aí. Hai como un guión. O guión é ese. Visigodos, reino de Asturias. Como se liga os visigodos con Asturias? Don Pelayo. De onde sacamos a Don Pelayo? Está tan contada a historia de Don Pelayo e de Covadonga que nos creeremos que hai unha documentación sobre Don Pelayo. Documentalmente Don Pelayo é un señor inexistente. É un señor inexistente documentalmente, eh? Inexistente. Unha crónica cita figura en dúas liñas. Todo o demais é imaginación do historiador. É poesía pura. Poesía pura. Pero se crea, é imprescindible, porque Don Pelayo supónse que era un visigodo escapado a Asturias. Entón así se ligan. Visigodos Asturias. Asturias con León. Galicia queda nun lado, non se fala de Galicia, porque se falas do reino de Galicia, esa secuencia non existe. Entón, pasas a León, e de León pasas a Castela. Abruptamente. Cando nace o reino de Castela? O reino de Castela nace en 1157. Non tendes por que facer unha reflexión automática do que significa eso. Pero eu vou la fago. Estamos a mediados do século XII. En 1157, a suposta reconquista de que nos falan eles, xa onde vai? É dicir, xa 1157 xa queda pouco de Andalucía, nada máis. É dicir, que toda a gran obra da suposta reconquista non a fixo Castela, porque Castela non existía. Nace en 1157. E hasta ese momento Castela era un condado que dependía de León, e León era a capital do Reino de Galicia. Claro, isto é intragable. Entón, que fan? Pois non importa, nos imos a cento e pico anos antes e decimos que cento e pico anos antes naceu o Reino de Castela, Fernando I. Entón, din, Fernando I, primeiro rei de Castela. Está moi ben, Fernando I, primeiro rei de Castela, pero pasa o mesmo problema que a provincia romana de Hispania, que non é verdade, que non existiu. Es decir, Fernando I foi rei cando é rei de León e de Galicia, pero él non era rei de Castela. Castela era un condado, non había reino de Castela. Sin embargo, a historiografía oficial non ten ningún problema en dicirche que no ano 1037, no ano 1037, es decir, cento e pico anos antes, que naceu o Reino de Castela, cando é absolutamente falso. A documentación o desminte categóricamente. Fernando I non foi rei de Castela, era conde de Castela e foi logo rei de Galicia de León, porque se casou coa raíña galaico-leonesa, Sancha. Non hai, non hai ningún documento que diga Reino de Castela, pero igual Pérez de Urbel, un historiador castelanista, para máis inri colaborador da revista Vértice, revista cultural de falange española tradicionalista e de las Homs, pois este señor, que é un gran historiador do castelanismo, Fray Pérez, Fray Pérez, Fray Xusto Pérez de Urbel, nos di, aí naceu o Reino de Castela. E erra que erre, e os libros de texto, secundaria e universitaria, nos din que ali naceu o Reino de Castela, cando é absolutamente falso documentalmente. E, sin embargo, opoñen. Opoñen. Porque hai que facer unha historia castelanista. E Menéndez Pidal foi quen apuntalou e quen atornillou todo eso e lle deu categoría científica, ¿eh? E así se fixo. No libro ese de que vos falo, é un libro que pode parecer pesado porque leva moitísimas notas a pé de páxina. Todas as notas eu poño textualmente cal é o discurso oficial, ¿eh? E a min me faría moitísima gracia que alguén me diga que alguén de nós fai historia ideoloxizada. Porque vamos, non tens máis que coller as notas aí a pé de páxina e dicirle, mira o que din os vosos grandes historiadores oficiais, o que din estes señores. Din auténticas barrabasadas, Pero vamos, cousas que as chegamos a dicir nós, nos crucifican. Nos crucifican, Porque la raza, la patria e todas esas cousas dedicatorias do tipo en obras universitarias, dedicatorias destas, un libro de historia medieval a mi querida patria España. Ora figuradvos que alguén aquí fai unha dedicatoria e di a miña patria Galicia, nos dirían, bueno, este tipo, vamos, pero por onde respira, ¿no? Pero non ten ningún problema, ningún problema. Unha cousa, unha dúbida e logo así unha cuestión. Unha dúbida, os ous que chegan a Galiza, que falan? Falan latín? Non hai problema? Non sei, non se sabe. Que falaría esa xente? Non se sabe. Home, digo, porque cando dis que no momento en que se convirtió en el catolicismo, que pero eso, hay, eso 40 años después, una fusión, está claro. A nivel lingüístico también habría ya una... Eso está claro, 40 años después posiblemente sí. Eles viñan de contactos con Roma dende o século I antes de Cristo. Y después, homens, contactos con Roma do século antes de Cristo fueron violentos, claro. Pero después, dende o século III en adiante, na época de Marco Aurelio e os sucesores, todos estes emperadores romanos, os contactos son de todo tipo, claro, ao longo de centos de anos son as veces militares e xeralmente eran comerciais. Entón estarían moi, moi romanizados. Agora, non hai dúbida que polo menos hai grandes rastros de unha lingua xermánica que se poden seguir pois en algunhas palabras que chegaron ao galego, pero claro, eso que quere dicir que falaban. Podían falar latín con palabras germánicas polo medio, non? Logo, a toponimia, e sobre todo, bueno, a toponimia é menos importante, a onomástica. Porque a toponimia é toponimia antrotoponímica. É dicir, moitos nomes suevos de lugar son nomes de persoas. Entón, aquí os nomes que hai en Galicia son ou ben pre-romanos, ou si son xermánicos, pero son antropónimos. Un Allariz, por exemplo, famoso Allariz, pois é dun señor chamado que Allariz, non Alariz, claro, porque non era dun Alarico, era dun Aliaricus, dun Aliaricus. Entón era dun Aliaricus, ese Aliaricus pode aparecer romanizado, xa, Aliaricus, pero é un nome de estirpe xermánica, posiblemente latinizado. Entón, que falarían? Galicia é o territorio da península, Galicia e a Galaica, se tamén o norte de Portugal, o territorio que ten unha toponimia e unha onomástica máis xermánica. A máis xermánica se topa aquí. Os estudios que teñen feito os filólogos é que é moi potente a toponimia e a onomástica xermánica. Logo hai certo debate de acerca de cando se impoñen eses nomes. Se son nomes do século VI ou se son algo posteriores, porque en Galicia os nomes xermánicos se conservaron ata hoxe, cosa como en ningún outro lugar da península. E hoxe, cando os nomes xermánicos caíron en desuso e teñen unha carga, se se quere, negativa. Pero en Galicia chamarse, que se eu, Teodomiros, ou todos estes nomes tipo xermánico que son tan de aldea, que son nomes de aldea, os nomes de aldea de Galicia son xermánicos todos, E a pesar de que dende o século X, por exemplo, se produce unha gran presión de nomes cristiáns. Todos os nomes que chamamos latinos, cristiáns, que teñen que ver co santoral. Pero a pesar deso, ti colles. Se colles a documentación do século X, a riqueza onomástica que hai é inmensa. É inmensa. Era moi difícil atopar un nome repetido das persoas. Hai unha riqueza inmensa de nomes. Colles calquera, colles un libro de documentos e miras o apéndice de nomes e ves, por exemplo, os nomes en Miro, que son moi suevos, nosa se conservamos Teodomiro. Pero, vamos, os nomes en Miro na Edade Media, ata o século X, XI, por aí, despois xa non, na Baixa Edade Media todos se chaman Pedro, Xoán, Fonso e tal. Pero antes da Baixa Edade Media, hai todas as combinacións posibles con Miros. Quere dicir que está bastante vivo. Que un pai lle puña a un fillo un nome con Miro, pero unha combinación... Da quenda se entendía o sentido, porque non se podía inventar, non se podía poñer o nome. É un gran peso. Ora, que falaban exactamente? Posiblemente falarían un chapurreado de así con latín e con moitos elementos xermánicos. Despois, eu o que teño así máis dúbida, comentas ti, é até que ponto é rigoroso falar no século V da existencia dunha nazón, por lo menos tal como entendemos hoxe. No, claro. Non, de nazón galego, así, para empezar, claro. Porque, claro, supoño que, bueno, a conciencia xa que teria a poboación dos acontecimentos políticos, de se agora estamos suevos ou... Ah, nada, ningún. Xigodos, sería ninguna, non? E a conciencia de pertenza a ese proxecto está, ou a esa... Está claro, non? Está claro. Durante moitísimo tempo a política é unha cuestión de élites, claro. Exclusivamente, non? O que pasa que a acción continuada das élites vai creando marcos de convivencia, non hai dúbida. É dicir, o feito de que desde o século V se cree un reino galego que abarca dende cerca de Lisboa ata Cantabria e que este marco se manteña, por exemplo, ata o século XI, sin variar prácticamente, porque a Reconquista non existiu, non é verdade. Que primeiro ao redor, hasta nos fan mapas, coño, pero onde sacan eses mapas, oi? Primeiro ao redor de Cangas, de Oní, depois o Oviedo, despois a liña se ocupa Asturias, depois se estende por Galicia e polo País Vasco, e logo pasa ao río non sei que, ano mil, nos poñen os anos, mil tal, río Douro, ano mil, é mentira, se nada deso, oi? Se cando os musulmáns chegan a Galicia, Galicia é un territorio que é exactamente o mismo que en época sueva, e que os musulmáns non ocupan, e é a mesma. E no século IX Galicia é exactamente igual, e no século X é exactamente igual, e no século XI é exactamente igual. Ata que Afonso VI se anexiona a Toledo, dende o século V ata o século XI, Galicia é prácticamente a mesma, quitando no século X un retroceso porque Almanzor se quedou con Coimbra. O sea que a Reconquista foi ao revés. En todo caso, o único que houve un retroceso no final do século X, que Almanzor quitou uns territorios do sur, amparándose en que non eran galaicos sino lusitanos. O sea que todo ten a súa Non hai unha historia, esa visión simplista que chama historia invasionista. Todos son guerras, invasións e conquistas. Unha guerra de 700 anos, non? Bueno, eso é incomparable. O da guerra de 700 anos, eso é algo que efectivamente, por eso algúns historiadores castelanos dicen, non hai nada comparable na historia de Europa. Non, claro, joder. Non hai nada comparable, non hai historia. E o enuncian desa maneira, porque dices, bueno, que a mellor é unha visión... Non, historiadores che din, hai unha campaña que empezou no ano 718 en Asturias e rematou en 1492 en Granada. E se vian tan panchos. E pouco a pouco foron conquistando, e un esforzo supremo que se vai conquistando paso a paso. E a repoboación non digamos, vamos. O da repoboación, eso xa é unha cosa alucinante. É dicir, aquí queda todo un espacio que se baleira. Se baleira todo un espacio. Agora xa matizan e nos din, bueno, non, Galicia non se deu baleirar, porque claro, agora empezamos a ver que hai núcleos de poboacións na documentación aparecen por todas partes. Non, Galicia non, pero bueno, de Galicia para o sur, entre o Río Miño e o Río Douro, se baleirou todo. Os habitantes desapareceron, digo, menos, desapareceron tanto que casi non hai hoxe. Claro, porque a densidade de poboación pola meseta, pois é de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Pois non é sorprendente que no século 8, pois houvese 5 por kilómetro cuadrado. En fin, aquí desapareceu. Non, pero isto foi unha cousa de gobiernos musulmáns que eran, por visto, terroríficos. Logo resulta que non se aprecia na terrorífico na chegada dos musulmáns á península. Chegan á península e nun santiamén a dominan toda. Menudos terroríficos. Os romanos, polo visto, a conquista de España levoulles 200 anos. E eran moi bons os romanos, e civilizados. Outro invento, non hai conquista romana de España, é outro invento historiográfico, claro. Sempre o intento de dicir, aquí hai España, e mirade, empresa, conquista romana de España. Non hai conquista romana en España, homen, 200 anos. Simplemente, hai un proceso político polo que os romanos van ocupando, pero non hai un programa, imos a conquistar España. Entón vamos a emprender un traballo e vamos a toparnos cos guerrilleiros resistentes. Todo isto é unha visión do século XX, claro, das resistencias, dos maquis e de todo isto. Claro, resulta que Viriato era un maquis, un resistente contra o romano. Non, Viriato era un pobre home que non tiña terras e que gustaba terras para asentar a súa xente e nada máis. E cando dixeron que lle daban terras, foi e o mataron. Non lles deron, claro, os terratenentes. Nada máis que eso, non hai tales proxectos. É unha maneira de transpoñer tantísimo a historia actual para ali. Claro, Sánchez Albornoz e os que o siguen nos falan dos invasores musulmáns, dos renegados. Non está falando da guerra civil española, coño. Está falando da guerra civil española do 36. Nos fala dos renegados, queremos que se convertiron en islam. Nos fala dos guerrilleros resistentes, que son os que están en Asturias o maquis. Nos fai unha transposición absoluta do que este home está vivindo. Nos fala dos traidores, nos fala dos colaboracionistas. Están os colaboracionistas cos musulmáns. Está transponendo a Europa de mediados do século XX a península no século VIII completamente. Esa é a gran trampa. Non foi capaz de liberarse deses condicionantes. E logo, os documentos os coñece, os saca a luz objetivamente, pero logo os mete todos nun purri que se monta a partir dunha previsión ideolóxica. Entón, claro que non había unha visión de nación. Eu estou convencido de que a nación, se hai algo dialéctico e histórico, é a nación. A historia é un feito que se fai ao longo da historia. A nación non se fai por un decreto. Traza unha frontera por aquí, fixe unha nación. Non te empeñes, non a vas a facer, nin a desfacer. Levan 500 anos desfacendo Galicia e non se desfixo aínda. Está a puntiño, pero non se desfixo aínda. Non? A nación é resultado dun proceso histórico que non podes dicir cando existe ou cando cal é o momento xusto que deixa de existir unha nación. É moi difícil que se forme. Entón, no século V había nación galega, había galegos, desde logo. Había galegos porque os romanos os designaban xa galegos. E os romanos fixeron unha provincia, Galequia. É dicir, que algo viron en común. É dicir, aquí hai algo en común e fixeron unha provincia. Ahora, a esa provincia lle chegan os suevos. É un elemento máis que se vai a sumar ao que facer. Cando existe a nación galega? Home, cando Gregorio de Tours, a mediados do século VI, ve Galicia, di reino galego, non dixa reino dos suevos. Se les apercibiu algo. Claro, como feito histórico, posiblemente a visión que nos temos dunha nación no século XX non ten moito que ver con aquilo. Posiblemente non. dun Estado, unha organización territorial. Claro, a organización territorial e a base de acontecimentos históricos que se van facendo en común vai creando unha comunidade. O feito de que aparece un idioma parece un indicador moi importante, non? Por que nun territorio aparece un idioma e non se fala o outro? Quer decir que os señores que viven nese territorio comunícanse máis entre eles que con aqueles veciños de ali. Sinten unha certa comunidade, quizás inconscientemente, pero sinten esa comunidade. Entón, eso vaise facendo por qué? Pois porque unhas certas elites políticas van creando un marco propio, político, económico, francamente difícil, Establecer a teoría, de feito, ata agora todos que estableceron teorías da nación sempre se deixaron flecos por todas partes, non? É moi difícil establecer que unha nación. Desde logo que non é unha nación, é un Estado. O Estado pocas veces se corresponde coa nación. O Estado actual, quero dicir. O Estado actual pocas veces se corresponde coa nación. Falabas antes da división parroquial de Teo Domingo. Do que, bueno, na que xa se establecían con moita similitude da actualidade. Sí, moita similitude. As parroquias. Bueno, quisera que falaras un pouco máis polo miúdo que forzas de cohesión tan fortes existiron como para que esas institucións organizativas propias do país pois se mantivesen ao longo de tantos séculos, mesmo sin contar con ningún tipo de recoñecimento jurídico-político por parte das autoridades españolas en cinco séculos, sí. Desde o século XIX o proceso de sustitución que se intenta facer con provincias e concellos. Pois mantivéronse primeiro, porque é prácticamente seguro, podes afirmar, que cando en época de Teodomiro, a mediados do século VI, se establece a división diocesana, comarcal de Galicia e parroquial, cando se establece, se recolle unha realidade previa. De feito, as diócesis eclesiásticas se asistían antes dos huevos. Se asistían. O sea, eles recollen eso. Un historiador, Penagraña, di que realmente ese tipo de circunscripcións están recollendo unidades que existen xa desde a edad do ferro, desde a época dos castros. Que realmente os territorios casi, pode dicir, fundacionais de Galicia, como un galego se recoñecía a si mesmo e se organizaba, eran neses marcos, que son marcos relativamente pequenos, onde efectivamente se coñecen os veciños. O sea, a parroquia é eso. A igrexa o que fai é darlle a parroquia unha sacralización. Se coloca un cura sobre a parroquia, entón se dá carácter sagrado. Isto reafirma moito a parroquia. O parroquial é sueva, como dicir, a administración sueva, tamén lle está forza. E despois, ao longo de toda a Edade Media, foron os marcos de referencia. O sea, non teñen recoñecimento no Estado actual, dende o Estado liberal do século XIX e XX, pero ao longo do resto do tempo sí que tiveron recoñecimento. É dicir, o marco de referencia dun campesiño medieval de calquera época da Edade Media de Galicia, século X ou século XV, é a súa parroquia. Que ten un cura e que ten moita forza. E esas comarcas que aparecen no parroquial e suevo, a igrexa as convirte logo nos arciprestádegos. Entón, a igrexa recoñece e lle dá titulación a arciprestádegos. E os condados medievais tamén se montan sobre esos territorios. Condado de Lemos, por exemplo, inicialmente ocupa ese territorio de Lemos, logo se lle unen outros, Bierzo e tal e cual, se van unindo outros. Pero, é dicir, hai un recoñecemento institucional ao longo de moitos centos de anos diso. E ao longo de toda a Edade Moderna, todo o período moderno, antigo régime, tamén siguen funcionando. Cando deixan de funcionar é a partir de 1833. 1833 se crea a división provincial, se suprime todo o demais, se crean os concellos, primeiro se crean as provincias e despois se crean os concellos actuais, pero claro, son resistentes, porque en realidade son 200 anos de ignorancia. De ignorancia relativa, porque a igrexa as mantén. Para un veciño, a parroquia sigue sendo a súa parroquia. Oficialmente non se recoñecen como marco institucional político, pero como marco religioso sí que se recoñecen. Entón, é normal que haxa esa resistencia. Sobre todo o campo, sabes que además é moi resistente aos cambios políticos superestruturais. Entón, onde se recoñece veciño neso. É lógico que se manteña, porque teñen moita forza. Algúnas máis que outras. Por exemplo, na que vivo eu, no Morrazo, é unha comarca que ten unha entidade moi potente. E que aparece o Morrazo, aparece como tal, no parroquial e suevo. Aparece o Morrazo, o Salnés, os territorios de Valdeorras, de Ur, de Urros, tamén aparece. Bueno, aparecen moitos, hai outros que non se recoñecen no parroquial. Claro, o parroquial é un documento do século VI, pero se transmitiu por copias moi posteriores, a maior do século XII. Entón, moitas veces os copistas non sabían que letras eran aquelas, copian os signos, pero ti se non sabes que estás escribindo unha palabra, se non sabes o que escribes, se queres copiar os signos, seguramente de forma, xinta que non queres. Digas, vou copiar os e entón hai algúnas que non se recoñecen. É moi difícil saber algúns deses nomes a que se corresponden, pero vamos, son lóxicos todos absolutamente. Si, eu queria saber a túa opinión sobre o tema onde se inicia a confrontación, sobre si Galicia ou non se pode identificar co Reino Suevo, porque os historiadores normalmente din que non se pode fazer esa comparación ou identificación porque a principal parte do reino está no norte, no que é o norte de Portugal. Cando referencia a isto, cabe o papel que xogou o que é actual Galicia nese reino. Si. Sí. Home, a Galicia Sueva, xa dixen que a Galicia Romana, máis unha boa parte da Lusitania. Ese é o reino. Efectivamente, entón, se quere dicir, mira, a Galicia actual é unha pequena parte do Reino Suevo. É verdade. É absolutamente verdade. Non temos ningún problema. Pero eso non quita que a Galicia actual estaba toda dentro do Reino Suevo. Toda. Temos nos lexitimidade para reivindicar o Reino Suevo como galego? A temos, plenamente. A ten un señor de Braga? Tamén, plenamente. E un señor de Astorga? Tamén, plenamente. Es decir, a lexitimidade deles non entra en competencia coa nosa. Pero é moi difícil que ningún estado actual se corresponda con ningún entidade medieval, Con ningún entidade medieval. Hubo cambios por todas partes. Por todas partes hubo cambios de fronteiras. Entón, ese é un argumento falaz. Digo, non, a Galicia Sueva era moito máis grande que a Galicia actual. Sí, é verdade. Pero toda a Galicia actual estaba dentro do Reino Suevo. Que parte formaba dentro do Reino Suevo? Pois, das diócesis en que estaba dividido o Reino Suevo, das diócesis, cantas pertencen á Galicia actual? A diócesis mindoniense, a de Britona, a diócesis bretona, a diócesis de Lugo, de Ourense, de Tui, de Iria, cinco das diócesis. No norte de Portugal quedaban a diócese de Braga e a de Dumio. A de Dumio non conta, porque non era máis, era ficticia. Era como México, Distrito Federal. Era un mosteiro. Era unha zona anexa onde radicaban institucións de tipo político e cultural da monarquía. Únicamente era o mosteiro de Dumio. Non tiña territorio. Entón, estaba esa e estaba de Porto. E despois do río Douro para o sur, había tres máis. É dicir, na Galicia, no Portugal do Norte, no Portugal propiamente da Galequia, había Porto e Braga. E logo estaba a de Astorga, no territorio asturleonés, no territorio leonés, Astorga tamén. Pero hai unha cosa tamén evidente, e é que o nome de Galicia só quedou na Galicia actual. Os herdeiros do nome da Galequia somos nós, os da Galicia actual, porque os outros territorios no seu proceso de separación desa matriz inicial pues foron adotando nomes distintos. Eu non digo ni que estea ben ni mal, non entro a seu lugar, pero por exemplo a Galaequia transmiñota se pasou a chamar Portugal cando inicialmente era Galaequia e eran coñecidos como galegos, todos eles, ata o século XII eran galegos. Pero no momento de darse un nome político ao novo reino, non lle poden dar o nome de Galicia. Entón, lle chamaron... Bueno, se chamaba Condado Portucalense, Condado Bracarense, entón colleron o de Portucalense e a partir de lle deron un nome. Colleron Condado Bracarense, Portucalense e Conimbricense, uniron esos territorios e lle chamaron Portugal. Lle chamaron Portugal. E o outro, o territorio de Astorga, bueno, o territorio de Astorga, gran parte pasou a ser León, e outra parte foi segregada de Galicia moi tarde. O Bierzo foi segregado no século XV, a finais do século XV, ata finais do século XV o Bierzo pertence a Galicia-Galicia, non a Galicia asturicense, non a outra, senón a Galicia-Galicia. O sea, podemos decir que unha gran parte da diócese de Astorga tamén estaba na Galicia actual. Bueno, pero creo que non se pode medir territorialmente canto abarcaba. Outra pregunta, bueno, vou te fazer dúas seguidas. Tamén outro tema moi polémico é que como pode ser que a historia de Esquirín que non se cree literalmente, que como pode ser un pobo guerreiro de 30.000 a 50.000 persoas e convivir pacíficamente, que iso que dicen que prácticamente que é imposible. E a segunda pregunta é a túa opinión sobre que pasaría se este reino suevo fose máis forte, que non se deixara, que non se anexionara o Visigodo, por exemplo. Que crees que pasaría? Ah, no. Ni idea, Ni no sospeito. O sea, non sei o que máis grave, ni siquiera o sospeito. O reino forte. Bueno, vamos a ver. Eso tamén é un empezamos por isto por final. O reino forte ou non forte é outro dos prexuízos que se ten erguido, porque así como se ten erguido o prexuízo demográfico, os visigodos son moitos, os suevos poucos. Por qué? De onde os sacan? Saben cantos eran os visigodos? Non. Toco sabes que eran máis que os outros. Se non sabe cantos eran. Se logo resulta que finalmente o territorio que ocuparon, se logo resulta que está hoxe visto que o territorio en que se sentaron os visigodos foi unha zona da meseta norte, nada máis. Unha zona da meseta norte. Máis. E en Toledo, a capital. Zona da meseta, nada máis. Bueno, cantos eran. Outro prexuízo moi extendido é, pois son contrastes, digamos, historiográficos que teñen moito éxito. E é, os suevos eran indolentes e malos guerreiros. Mira ti, vamos a reivindicar medallas. Pero en fin, eran malos guerreiros. Os visigodos, en cambio, eran valentes guerreiros e tal y cual. Bueno, muy bien. Os suevos, non sabemos cantos eran, efectivamente. Non sabemos cantos eran e non imos especular, pero si queres poñer esa cifra. Se dixo que eran 30.000, algúns dixeron que eran 30.000. Murguía di que podían ser 150.000. Claro, o di. Exactamente con o mesmo argumento que se utilizan as outras cifras, el saca esa cifra. E debían ser tantos. Pero bueno, vamos a entrar neso. Ahora, entra en Galicia no século V. Se establecen desde o propio século V cunhas fronteiras que van de Cantabria a cerca de Lisboa, e esas fronteiras son inamovibles ata que o reino desaparece, ata que o reino desaparece a finais do século VI. É un dato histórico contrastable e indiscutible. É o único reino xermánico que é capaz de mostrar unha enorme estabilidade non só institucional, sino tamén territorial. Non se moven as fronteiras. Nalgún momento tuveron Lisboa. No debate cos visigodos, Lisboa queda fora. Queda claramente fora. Lisboa queda fora. Pero quitando eso, que si primero Lisboa e logo non Lisboa, desde tempos de Requiario, ou de Requila incluso, o pai de Requiario, está establecido co reino chega dende Cantabria a Torrío Texo, un poquinho máis arriba de Lisboa, e iso non se move. Entón, misterio dos misterios, non? Eran pouquiños e débiles, e as súas fronteras non se moveron nunca. As dos visigodos moveronse, vamos, de un lado para outro. O reino visigodo primeiro está en Francia, Logo entra na península, e ten parte na península, a gran parte en Francia. Os francos o botan de Francia. Entón, se establecen máis na península. Pero na península, todo o sur da península era bizantino. Era, bueno, en fin. Que a fortaleza foi un reino claramente inestable. O visigodo foi un reino claramente inestable. Desde o punto de vista territorial e desde o punto de vista institucional. Non foron capaces de asegurar a transmisión hereditaria da coroa. Na religión non son capaces de integrarse co resto da poboación e se manteñen arrianos ata o ano 579. Os suevos fanse católicos no ano 449. A mediados do século V. Bueno, despois, como sendo un pobo guerreiro poderon integrarse? Pois, eu non faría pregunta desa maneira. Eu diría, que é o que podemos constatar? Que se integraron? Sí. Entón a pregunta será o contrario. Terá que partir dese feito. Porque o que non podemos poñer en cuestión é que se integraron rapidamente. Eso non se pode poñer en cuestión. Porque teñen un territorio fixado do que non se discute e se convirten o catolicismo moitísimo antes que ninguén. Iso indica unha integración. E hai unha integración cultural. Ese é o feito. Que houve unha gran conflictividade interna, sobre todo coa aristocracia. Eso non hai dúbida ninguna. Os reinos suevos viven nunha conflictividade interna continua, pero non contra os galaicos, sino contra a aristocracia galaica. Entón, sí que se integraron. A partir de aí podemos facer a pregunta seguinte. Serían tan guerreiros cando chegaron? E tan violentos? O sea, a pregunta non é, sendo tan violentos, como se integraron? Non, eu faría o contrario. Se se integraron tan pronto, serían tan violentos? Entón, esa imaxen que temos que seguramente que refacer. eran realmente un pobo guerreiro violento cando chegaron á península? A visión que nos dá Idacio se corresponde coa realidade? Se realmente chegan arrasando a sangue e lume, entón por que Orosio nos di que foron os tempos máis felices? A mellor non foron tan guerreiros. A mellor o que pasa é que se le dan moi mal coa aristocracia galaica, da que Idacio formaba parte. Entón Idacio mira desde o seu punto de vista e nos di: este tipo son intratables. Ah, son intratables para ti, para os teus, pero a mellor para os outros non. Por exemplo, aquí había unha gran parte da poboación galega que estaba sufrindo unha persecución cando chegan os suevos, que eran os priscilianistas. Os priscilianistas non eran poucos, non eran poucos. Os suevos poñen fin, lles importa un bledo os priscilianistas en principio, non hai persecución contra os priscilianistas. Idacio era antipriscilianista militante, claro, non lle gustaba nada que os suevos de pronto non perseguísen os priscilianistas. Entón, o que sí constatamos é un asentamento que posiblemente non foi nada violento. Por exemplo, onde creemos que se asentaron os suevos? Unha parte se asentou en Braga, ali montaron a capital, pero o resto se dispersou. Se fosen xente violenta e que se levasen mal cos naturais do país, non se diseminaría por todo o territorio. Procurarían formar núcleos fortes, cohesionados ao redor da súa religión arriana, pero a religión arriana abandonan rapidamente e se fan católicos todos e viven co resto dos veciños e están esparcidos polo territorio. Supónse que un seguimento é os topónimos en Iz e en Il, non? Por menos fixado se non hai Il e Iz en Galicia. Topónimos en mil. Topónimos en mil hai cantidade. Collemos ahora un mapa de Galicia e aparecen topónimos en mil por todas partes, pero non nunha zona determinada, senón por todas partes. Mil que sería de un miro convertido en mil. O sea, este nome xermánico mir se latiniza en mirus e da miro, pero tamén se pudo facer unha lectura de mir pasar a mil. Entón, onde lemos un, que sei, un anse mil, un san mil, un... non sei, un... Todos. Sí, castromil. Castromil é un topónimo, efectivamente. Mil, hai cantidade. Eso quere dicir que ali hubo algún mir, que ali hubo vivindo alguna familia que se identificaba co seu nome mir. Ese mir deu mil. E o seniz igual. O seniz sería un xenitivo de un ici, non? De un ici. Aliariz. O sea, Aliariz sería un Aliarici. O sea, un lugar de, un xenitivo de Aliaricus. Aliaricus Aliarici. Sería un Aliariz. E todos os seniz indican que ali hubo tamén un home de estirpe xermánica, que lógicamente foron suevos. Visigodos non viñeron. Entón, é un presuizo eso de que eran tan guerreiros, tan violentos. Home, non serían os santos. Vamos a ver, claro, cando chegaron non chegarían con bandas de música diante, todo isto, non? Posiblemente a súa chegada sería absolutamente prosaica. Si, hai unha imaxe que son os suevos guerreiros chegan en son de guerra contra o Imperio Romano. Curiosamente non houve ninguna batalla, O sea, a famosa invasión do Imperio Romano foi sin batallas. Primeira cousa. É dicir, todos estes pasan o Limes polo río Rin e entran pola Galia adiante sin batalla ninguna, non hai batallas. Entran pola Galia adiante, pasan os Pirineos e chegan ata aquí. Entón, esa imaxen de uns guerreiros fortemente armados en plan bárbaro e cafre que entra, hai que rompela e hai que poñer outra. Quedas pateras casi, Quedas pateras. É dicir, aproveitando que o río Rin se conxelou naquel 31 de dezembro do ano 406, esta xente que non era capaz de pasar o imperio, que era onde se prometía unha boa vida, onde había un nivel de vida alto, e que non podían pasar porque os romanos non lles deixaban pasar, de aquí non entrades, pois estes señores, aproveitando que o río Rin se conxelou, cargaron os seus carromatos e viñan cargados coas familias, cos poucos trastos que tiñan, e se meteron polo imperio romano adiante ata onde poderon. Vámonos para adiante, que esta é a terra de promisión. E chegaron aquí, seguramente, pois, hasta bastante desorganizados, arrastrando aos seus nenos metidos nos carromatos, as catro cousas que tiñan, e se viñeron a sentar. Pero non houve batalla ninguna, non houve batalla. Se non houve batalla, ata que punto quero dicir, Roma non, non cede unha provincia se que non respeta o seu goberno, quero dicir. Sí. Aquí, en Galicia, na provincia de Valaequia, había xente antes de ser dada dos huevos. Esa xente presía, estaba gobernada por Roma, non? Sí. Entón, cando chegan os huevos, quero dicir, os huevos non son inmigrantes que chegan aquí, ocupan un territorio, ou montan un goberno, adiante, non? Os huevos terán que asimilar o que Roma di. Ata un punto, non? Porque quero dicir, o sea, Roma... Eu entente que se fai aí, Claro, porque Roma non vai a conceder eso, non? Bueno, ollo, cando estás falando a Roma do século V, non penses na Roma de Augusto, Claro. Pensa unha Roma completamente desestruturada e feudalizada, prácticamente. É dicir, cando os suevos chegan a Galicia, non se atopan cun exército romano, que non había, non se atopan cun exército romano, nin se atopan cunha magnífica organización romana. Se atopan con entidades que prácticamente se autogobernan. É dicir, na cidade de Lugo había unha organización cun bispo e cun rectores, posiblemente, que gobernaban a cidade de Lugo. E polo campo habría campesinos que posiblemente o único que conocían de Roma era que de vez en cando pasaría o cobrador de impostos e que desde que chegaron os suevos non pasa máis o cobrador de impostos. Non hai... hai que tener en conta unha cosa, que realmente o Estado, tal como nos o concebimos hoxe, Marx decía que o Estado era un órgano para a opresión dunha clase por outra, e é verdade. Ese Estado que controla, que ten exército, policía, tribunais, fronteiras, aduanas, e todo tipo de persoas e de colectividades ao seu servicio, iso é algo actual. Se te vas do século XIX para atrás, incluso, nin as monarquías borbónicas tiñan toda esa parafernalia. Non había nada deso. Era todo moito máis relaxado. Moito máis relaxado. Cando os romanos chegan aquí, cando os suevos chegan, aquí ese tipo de Estado non existe nin por asomo. Nin por asomo. Entón, o que hai é unha situación xa que se parece moito ao feudalismo. Hai unha autoridade teórica, que é a autoridade do emperador. Pero o emperador non controla realmente, nin ten xa nese momento capacidade operativa para ter unha administración eficiente. Non o ten. Entón, resulta moito máis cómodo o pacto co recén chegados. E o pacto é o seguinte. Oficialmente, as institucións romanas siguen existindo, que son institucións que están casi máis interiorizadas no cidadán. O cidadán síntese cidadán romano, a pesar de que non existe casi ningún elemento de referencia. Pero están interiorizadas. Está a figura do emperador, que é unha figura ficticia lonxana. Entón, que se fai? Se chega a un acordo. Hai unha serie de terras que son do Estado, o agro publicus. Estes señores necesitan terras, pois lle damos terras. E a cambio das terras que vos damos, vos administrades a provincia, pero administrades en nome do emperador. E durante moito tempo vai haber unha administración dupla, É dicir, unha cosa é a administración dos suevos, pero as institucións romanas siguen funcionando. Por exemplo, nas cidades, posiblemente os suevos non pintaban nada. Posiblemente nas cidades seguía gobernando os propios patricios, a propia aristocracia local, coas as propias institucións. E hai que chegar a unha entente, a un acordo, que ese acordo moitas veces é tenso e en algunha ocasión vai ser dramático. No ano 460, sábese que os suevos entran en Lugo e matan a unha parte destes personaxes romanos. O propio rector, que sería o gobernador de Lugo, o matan. Se matanza xa de Pascua do ano 460. É dicir, aí houve unha tensión. É un mundo moi, moi plural. É un mundo medieval, realmente, xa. Xa non é un mundo da Roma de Augusto, que hai un poder relativamente forte, que tampouco era tanto. Hai quen definiu o Imperio Romano. Dixo, o Imperio Romano, en realidad, era unha federación de cidades. Non había ese poder de Hollywood. Esa visión do emperador que manda e chegan os correos, chega todo, eso é un pouco de Hollywood, un pouco de Hollywood. As cousas eran máis simples naquele momento e funcionaban, porque o cidadán tiña asimilado esa cousa da cidadanía romana. Pensemos unha cousa, hai un documento moi interesante do século X en Celanova. Onde vai o Imperio Romano no século X, non? E ese documento é un documento de manumisión dunha serva. E se lle di, desde este momento, ti gozas de todos os dereitos da cidadanía romana. O sea, no século X, aínda en Galicia, está interiorizado algo que es a completamente ficticio, que es la ciudadanía romana. ¿En qué reside la ciudadanía romana en el século X? Realmente en ninguna institución. Pero supónse que el propio imperio de la ley es el mundo de la romanidad. Bueno, los suevos cuando llegan se establecen, reciben tierras, reciben gran parte de administración, que antes era administración romana, y eso faise realmente sin grandes traumas, sin grandes choques. No hay ninguna batalla. Hay una tensión política continua. La tensión política es los aristócratas galaicos, galaico-romanos, no se levan bien con la administración sueva. Y están continuamente reclamando la intervención de Roma. Inútil, ¿no? Roma manda a los visigodos, no sé lugar, pero realmente los visigodos no van a tener ningún éxito hasta época muy tardía, no, ningún éxito. O sea, tampoco os suevos tardan en sucumbir ante los visigodos, ¿eh? Pensemos que estamos hablando de una historia de casi 180 años, un periodo relativamente longo. No se puede decir el reino suevo fue efímero. Oye, fueron 180 años de historia. Y que el actual Estado español no tenga esa antigüedad. Bom, non sei, tinha que preguntar tamén, bueno, que nos límites do reino parece claro que polo sur, non? Que chegarían perto de Lisboa, non? Sí. Cal sería o límite oriental? O límite oriental, vamos a ver, do reino suevo, do reino medieval, porque igual, xa digo, sí, que non varía. O límite oriental, é complicado, ten certa complicación. O límite sur está claro, sí. No llegaba acerca de Santarém, vamos a decir, incluso más que Lisboa, cerca de Santarém. Santarém no era do reino galego. Cuando llegan los musulmanes, establece muy muy claro, de Santarém para el sur, España o Al-Ándalus, y de un poquito más arriba, no sabemos exactamente por dónde, un poquito más arriba de Santarém es Galicia. Unha cousa, porque ás veces, por exemplo, refírese ao reino de Afonso Henriques, non? Que di que chegaba até algo depois do sur do Mondego, non? Sí. Entón, xa todo desde o Mondego até perto de Lisboa ainda hai bastante... Sí, o pasa que non sabemos... Claro, sabes que ocurre? Que aí, no século X, hai unha intervención de Almanzor que fai retroceder o límite. Territorios que antes pertencían a ese reino, Almanzor os pasa ao territorio de Al-Ándalus, basándose en que eso eran territorios lusitanos y no galaicos. Entonces, después eso, pues no queda claro. Durante algún tiempo tardase. Afonso Henriques vaise a tardar. Pero bueno, por ahí andaban los límites. Por la zona oriental, por ejemplo, Obierzo. Vamos a ir poco a poco. Obierzo no solo era galaiquia, era Galicia. Hasta 1486 o por ahí, ¿no? Era Galicia. Después quedará anexionada o condado de Lemos. Y cuando reyes católicos choquen con los condes de Lemos, los castigan quitándole a mitad de un territorio, quitándole Bierzo, que ellos pasan a los territorios del marquesado de Astorga, y los condes de Benavente y tal y cual. Por ahí quedan dos Pimentel, marquesado de Astorga, los condes de Benavente, dos Pimentel, que eran de familia de los condes de Benavente, que eran los amigos de los reyes católicos. Bueno, pero galegos, sí, galaicos, pero xa non exactamente tan galegos, porque eran de Benavente. Benavente xa estaba nun límite un poquinho máis fora, desa Galicia, casi podemos decir, nacionalitaria, ou desa Galicia casi nuclear. O que non hai dúbida ninguna, que o Bierzo era Galicia. Máis alá, León estaba en Galicia tamén. Os documentos nos din León, cidade de Galicia, e o repiten. Son documentos, ademais, completamente fiables. Son documentos que falan, por exemplo, dunha doazón, dunha compra-venda ou de tal e cual. O fan para ubicar unha leira, un terreo, e nos din, ese terreo está en León, cidade de Galicia. Non hai dúbida, non hai por que mentir aí. Sagún, cabo que se dixo, hai unha liña que é a liña do río Esla, por exemplo. Non. Galicia pasaba máis alá do río Esla. Sagún está en Galicia. O mosteiro de Sagún, os documentos nos din infinibus galaiquiae. O sea que estaba no extremo de Galicia. Estaba no extremo de Galicia. O sea que hai unha Galicia que chega, que ocupaba todo o que era ata Sagún. Sagún está un poquinho oriente realmente de León, ¿no? Un poco oriente de León está Sagún. Bueno, eso ahí chegaba a Galicia. Despois hai un territorio que de Sagún un pouco para lá, a zona de Palencia, digamos, as comarcas de Palencia, o que chamamos de Terra de Campos. Terra de Campos. Terra de Campos é un territorio que oscilou, porque inicialmente Terra de Campos chamábase Campus Galaequiae. Campus Galaequiae. Pero en algún momento de confrontación cos visigodos, posiblemente a finais do século V, ese territorio, aproveitando que nese momento son hexemónicos os visigodos, ocupan os visigodos. Entón pasa a chegar a chamarse, en vez de Campus Galaequiae, pasa a chamarse Campus Gotorum. Campus Gotorum. Pero no século VI nos atopamos con que igrexas dos Campus Gotorum son consagradas por algún bispo suevo, galego. Quere decir que posiblemente no século VI ese territorio volve a ser un territorio galego, aproveitando a decadencia dos visigodos, que estuvieron a punto de sucumbir no ano 507, estuvieron a punto de sucumbir ante os francos. De feito, prácticamente desaparece o reino visigodo, desaparece. E entón, aproveitando eso, posiblemente o reino suevo galego recupera ese territorio. O sea que nos poñemos nun límite que nos levaría ata Castela, da zona de Burgos. Que pasa na época medieval co territorio de Castela? O territorio de Castela non é Galicia, está claro. Humanamente non é Galicia, pero políticamente é Galaequia, porque é un condado humanamente compacto e humanamente distinto de Galicia, pero políticamente un condado que depende de León. Depende de León e vai seguir dependendo de León. Castela vai seguir dependendo de León ata o século XI. Despois é un condado un pouco máis independente e os reis, despois os reis de León se van a titularse reis de Galicia, de León e de Castela. O sea, Castela danlle, non hai un reino de Castela independente, pero os reis se titulan xa tamén de Castela. Entón, ese é un territorio que ata o século XI claramente non é humanamente Galicia, pero sí é políticamente Galaequia. Non sei se entende. Diversas gradacións. Este, quen é? Isidoro, San Isidoro, que é un home do século VII, nos di Asturias, bueno, máis ou menos, nos di que Asturias e Cantabria son parte de Galicia, sin dúbida ninguna, en época no século VII. O di Asturias e Cantabria, así, partes, ou si, sí, ou provincias son Galaequiae, son territorios de Galicia. O sea, que podemos establecer que políticamente hai un reino que se estende dende o río Texo, non sei se sabes, describe unha liña así horizontal e logo baixa. Esa parte que baixa é onde queda Santarém e Lisboa, aí non, pero na parte que é horizontal até aí chega Galicia. Efectivamente, Galicia chega ao río Texo e despois posiblemente ascenda un pouco e se aproxima o río Mondego, por iso chega hasta máis abaixo do Mondego, pero próximo ao río Texo ou incluso ao río Texo. Eso é Galicia, desde aí ata Cantabria incluída, ata o País Vasco non, ata aí é o reino de Galicia. Dentro dese reino de Galicia hai un territorio máis compacto, ou dentro do terreno da Galaequia, hai un territorio máis compacto que sería Galicia. Esa Galicia, podemos decir que se identificaba como claramente galega dende o río Douro ata Sagún, máis ou menos, ata Terra de Campos. E esa sería unha Galicia histórica, porque realmente se corresponde coa Galaequia romana. Ora, a documentación non deixa lugar a dúbidas, aí, vamos, non sei onde se sacan todas esas tonterías, porque temos documentos que nos sitúan no século X, no século XI, e nos din Sagún infinibus Galaequiae. A Sagún estaba en Galicia. E a Terra de Campos oscilaba. O límite suroriental, pues, iría seguindo un pouco se o río Texo. Que... Sí, vamos a ver, primero, ten unha fronteira casi un pouco diagonal. Tampouco tan diagonal como se ten dito, non? Pero unha fronteira que iría, correremos os límites do País Vasco, trazaríamos ata baixo uns límites logo na Terra de Campos con Castela. Castela a poríamos como un territorio políticamente pertencente, pero humanamente quizás non, Castela, e logo chegaría a Torrío Douro claramente pola meseta. Por exemplo, un vértice de Galicia era Simancas. Simancas estaría nun vértice. Non sei se ubicade Simancas. Non, vamos a ver. Simancas está no río Douro, sobre o río Douro. Si Zamora estaba claramente dentro de Galicia, no límite sur, ¿eh? No límite sur, Zamora está. Si sigues, si continúas o río Douro desde Zamora, en dirección oriental, llegas hasta Simancas. En Simancas, a línea de Galicia, justamente ahí tiraría para o norte. O sea que baixaría dende o País Vasco ata Simancas, en Simancas topa co río Douro, logo vai seguindo o río Douro ata Zamora e ata a frontera actual portuguesa, e na actual frontera portuguesa tiraría cara abaixo ata o río Texo. Iría desde o Douro para a actual fronteira... Mais ou menos, e tiraría para baixo ata o río Texo. E entón seguiría o río Texo aproximándose ao Atlántico. Pero non chegaría a desembocadura, senón que onde o río Texo tira para baixo, isto seguiría pues, en línea recta prácticamente ata o... Por exemplo, eu creo que Caldas da Rainha viría estando no límite sur. Creo eu. Eu tracei un mapa, no libro ese tracei un mapa, un tanto especulativo, e basándome nas divisións administrativas portuguesas das actuais concellos ou comunas que deben ser bastante conservadores, é dicir, que deben refletir bastante ben cales serían os límites. Os actuais límites de concellos nos refleten moi ben cal sería un límite histórico. Então, posiblemente, eu creo que por Caldas da Rainha e por aí. O sea, non o río Mondego, sino máis abaixo do río Mondego. Máis abaixo do río Mondego. Está ben? Moi ben. Pois son as 11:30 e quero ir para cá, eh? Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando.